uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Burák, itt volt Burák, gyerekek. Ha Burák itt van, akkor mi is itt vagyunk, gyerekek. 6 óra után 13 perccel, teljes lelki békével itt vagyunk, jó reggel. Itt van a legnagyobb Burák, és ugye a legnagyobb Bulák is itt van. Sajnos nem, igen, jó reggelt. Hello mindenkinek, itt vagyunk az utolsó munkanapon, pénteken. Ráfordulunk a karácsonyra, gyerekek, Most beszéltem tegnap a gyerek tanárával. Igen. Julival, aki nagyon... Mit akar? Nagyon tündéri csaj, semmi, mondtam, hogy megdicsérte a Benit. Most tökre örültem neki, és mondtam, hogy ezek a szünetek jól jöttek, hogy ugye minden szentek, meg október 23, és igen, mondta, hogy most ez a 8 hét, ez most kemény lesz, és hogy itt mindenki baromira elfárad. És akkor realizáltam, hogy 8 hét, milyen 8, és azt mondtam, hogy te jó Isten, tulajdonképpen annyi ennyi van az évből, annyi. És vége van. És még így dumáltunk, igen, mondta, hogy hát igen, hát ez most kemény lesz a gyerekeknek, meg a tanároknak, mondom, figyelj. Kitartás, meg mondom, mert itt is gyúrjuk, hogy bírja, mert azért ilyenkor már vannak fáradva a kis kölkök, tudod, hogy hát szóval, hogy évvége van. Meg azért meg érzik, karácsony, hogy karácsony van egy meg... vonzása, hogy így tudod, minden, meg, hát, minden hát, jobban évek azért tanulásnál. És akkor én nem is értettem hirtelen a 8 hetet, aztán később jöttem rá, hogy te is azért mondta egyébként, mert hogy vége az évnek. Úgyhogy nem realizálom még ebben a 13 fokban. De hogy tényleg így van. Ennyi. De hogy tényleg így van. Készülök megfulladni, ha ennyi. Azt hallod éppen, akkor jó hallod. Jó, nem. Véletlenül se hozzá egy pohár vizet. Vagy rakd egy zenét, vagy most. Zsülci, véletlenül se hoz egy pohár vizet. Tehát véletlenül se. Köszönöm. Na. Hogy indul? Milyen cuki? Jó, véletlenül. Annyira is beletapintat. De így indul, jó, véletlenül. Jó, hát akkor hozom. Köszi, Zsülci. Gyerekek. Na, szóval, hogy ez van. Megjött az egyik ilyen négybetűs áruháznak tegnap a katalógusa. Na. Már full csúri. Tudod, elejétől a végéig. Nem, ilyen élelmiszer. Hipermarketnek a katalógusa. Egyrészt az, hogy minden oldalon találtam olyan dolgot, amit meg fogok venni, tehát ez egész biztos, hogy hétfőre elmegyek az áruházba, és a Rómá fogom vásárolni magam. De figyelj, az elejétől végig, A-tól Z-ig gyakorlatilag csak karácsonyi termékek. Köszi, Zsülc. Félelmetes. Hát figyelj, igen, szóval tényleg ez van, hogy lassan melózni kell azon, kinek mint. Aha, hát annyira nem. Na mindegy, hát ez egy nagy közös lesz majd. De látok minden évben. Az a lényeg, persze, ha apa mosolyog, mindenki örül. Így van, apa mosolyog, meggyűjtötök egy IKEA gyertyát. Hát ezt érted. Körbeülitek. Ha még IKEA lenne. Hát, vacskis, te a mécses. Kint minden szentek voltak, egy csomó gyertyát hoztam haza, nem csak a miénkről. Fú, gyerekek, azért dicsérjük meg azt a hallgatót, remélem ír nekünk Viberen vagy SMS-en, aki itt volt tegnap, Ildikó. Hát figyelj, ő pályát tévesztett, nem tudom, mi az eredeti foglalkozása. Ő néha meglep bennünket. Igen. Teljesen váratlanul egyébként, és úgy ír nekünk, hogy hossz sütit. Igen. Na most ez még nem hangzik annyira durván, hogy hossz sütit, mert hogy nagyon sokaktól kapunk sok mindent. De Ildikó szerintem tényleg pályát tévesztett, neki cukrásznak kellett volna menni. Olyan süteménykészletet halmozott itt föl nekünk, és mind hajnalban csinálta, frissen, fiatalosan. Megijedtünk, amikor bejött reggel az SMS, hogy hajnalban kelt, 0 órakor is jönni fog majd be, nem is egyedül, nem többen jönnek be. Igen, kicsit mindig zavarban vagyunk, nem tudjuk, hogy háláljuk meg, kicsit mindig mi SMS-eken keresztül szeretjük a hallgatókat. Nagyon van időnk sajnos a hallgatókra, olyan értelemben, hogy igen. Ha ide jönnek, akkor beszélgessünk, dumcsizunk. Mindenkit lebeszélünk, hogy ne jöjjön ide. Egyrészt sokkal kiábrándítóbb ezt látni, mint hallgat. Kettő, hogy mi azért itt nem nagyon tudunk mással foglalkozni, sürgünk, forgunk, tehát hogy itt műsort készítünk, de ő lebeszélhetetlen volt. Hát figyelj, én azért, hogy nem vagyok nagyon édesszájú, de az a zserbó, amit ő hozott. Kettő tálca zserbót hozott nekünk, egy komplet Eszterházi tortát, egy habos csokoládétortát, és ezen kívül pedig egy még meleg kuglófot. Elképesztő. Hazavittem, hogy megkínálom a családot, és kézzed elkövettem azt, hogy... Ne, igen, hazavittem a családnak Ildikot, hogy megkínálom a családot. Szóval Ildi, nem tudom, hogy hallasz-e, de elképesztő, fél nem jutott a családnak, képzeld el. Elmentem még egy megbeszélésre, ott körbe kínáltam mindenkit, kocsiba ettem, taxiba ettem, és mire hazértem, kettő darab volt. Szerintem azt a Viki megette, nem tudom, mi lett a sorsa. De nagyon durvát csinált. Félelmetesen jó. Remélem, ír majd nekünk Viberen, hogy hallgat bennünket, mert én nem tudtam hozzá tegnap kimenni, megköszönni, mert itt elég sűrű volt az adás, meg aztán ők el is mentek. De valami elképesztő. Igen, a lányom az hát elég eredeti stílusban szokott dicsérni. Ő azt mondta tegnap, hogy én utálom az Eszterházit, de ez jó. Tudunk tőle rendelni? Igen. Most komolyan gondolkozom azon, hogy megkérem, hogy karácsony előtt csináljon egy zserbót, de csak nekem. Félelmetes volt. És senki nem csinálja így, mert folyik ki belőle a dió, a lekvár, és annyira sűrű, hogy minden... kettő szelet után megvagy tőle, de én szeretem, amikor ennyi, nem szeretem, amikor száraz a zserbó. És a legtöbb alapanyag házi egyébként. Tehát, hogy a saját kis kertjében terem, ott veszi a környéken, egyébként Lőrinci. Csak mondom. Ettől függetlenül. A saját kis diófáján, a saját kis lekvárföldjén? Van, így van. A saját kis búzáját aratja le, és abból őről lisztet. Igen, a saját kis kezével. Len maglisztjével? Na, és elképesztő, tényleg elképesztően profi, nagyon-nagyon finom volt. Van ez a habos csokoládé tortája, aminek a tetejére kis habbal, csokoládé habbal töltött habcsokokat sütött ki külön. Na, ettől én kész voltam, hogy valaki még erre is oda tud figyelni. És nagyon-nagyon finom. Szóval azért mindenki tudja rólam, hogy van egy kis rálátásom arra, hogy általánosságban, hogy milyenek a cukrászdák, meg milyen a cukrászdáknak a színvonal a Magyarországon. De elég sokban jártunk már, meg járni sokunk a jövőben, ez nem fenyegetés az ígéret. És hát figyeljetek, egy rakás olyan cukrászdát tudnék mondani, akiket állva hagy színvonalban. Igen, nem, most úgy látom, hogy hallgat bennünket, itt van. Igen? Igen, itt lakom az anyósod mellett. Ugyanabban a lakóparkban. Nem ő? Simán lehet egyébként. De ő, nagyon közi. Simán. Olyan jól esik, hogy remegek. Ezt írja. Tényleg? Igen, látom, Viberen, hát ő az. Csak észre, így át és egy pohár vizet. Igen, nem szeretnék hálát. Kapaszkodj meg az asztal szélébe. Szóval Ildi, drága vagy, köszönjük. Egy tál zserbóra, gondolj Balira karácsony előtt. Szánd meg Balit. Szánd meg Balit egy tál zserbóval majd, de majd akkor még dílelünk. Jó volt ez az eszter, az is a gyereknek megérik. Nekem ezek a krémes, habos-babos történtek annyira nem. Figyeljétként, még... Én ritkán csomagolok, mert én nem szeretek csomagolni, nem szeretek hazavinni, de ebből tegnap vittem, adtál egy kis műanyag dobozkát, és voltunk tőle. Jani lettem, én is csomagoltam magamnak. Nem, a taxiba benyomtam a felét, úgyhogy... Ildi, köszönjük szépen, nagyon drága vagy. Hát, és egyébként mi újság? Ja, figyeljetek el. Én most gyakorlatilag így a gyerek ugye őszi szünetem van még ezen a héten, és lát el nézni valóval, hallgatni valóval. Most mindig tart az őszi szünet? Igen. A jövő hét elején megy már iskolába, és akkor már nem fogunk tudom musicalt hallgatni, mert hogy most beütött neki valamelyik kis barátja, valamelyik kis külföldi gyermek, elküldte neki ezt a Hamilton című musicalt, ami az Egyesült Államokban ír. Lewis Hamilton, ez a Forma 1-es? Nem, Alexander Hamilton. Az Egyesült Államok első pénzügyminisztere. Képzeld, hogy van egy olyan musical, 2016-ban ez 11 Tony díjat söpört be, tehát azt hiszem, hogy a producerek volt csak, ami felül tudtam múlni, annak idején musical szinten, az 12 darabot kapott. Óriási siker, egy hip-hop musicalről van szó. Uh-huh. Alexander Hamiltonnak, az Egyesült Államok egyik alapító atyának a történetét dolgozza föl, életének a történetét, ő volt az első pénzügyminiszter, például 10 dollároson is ő látható, stb. És készített egy fickó egy hip-hop musicalt, abszolút korszerűen meghangszerelve, abszolút korszerű stílusban. Hát többé-kevésbé egyébként egyedül, de van benne egyébként pop, van benne rock, van benne jazz, van benne egy operett is, és egy olyan... És ezt hallgatja a gyerek. Egy olyan musicalt sikerült összehoznia, ami letarolt mindent az országban. Tehát, hogy úgy képzeld el az egészet, egyébként Obamáék is rácsaptantak annak idén, és rettenetesen sokat segítettek, hogy ez a musical bekerüljön a Broadway-re, ahol aztán nem lehetett már jegyet kapni, csak ilyen sorsolásokkal. Ilyen 2-3 ezer dolláros jegyeket lehetett rá kapni, ami félelmetesen nagy siker lett belőle, és a gyereknek most ezt elküldték, és éjjel-nappal ilyeneket hallgatunk most otthon. És jön ez ide, vagy meg lehet nézni, nem turnéznak? Turnéztek egyről az Egyesült Államokban. Nagyon a musicaleket, de... Egyesült Államokban turnéznak, gyakorlatilag mindenki, aki szerepel a musicalben, az írótól kezdve az utolsó szereplőig mindenki szupersztár lett, és imádják az emberek. Azt mondják, hogy egy ilyen új vért pumpált ebben a műfajba. Én utálom a musicaleket, de ez nekem tetszik. Csak a klasszik hamasz, tehát bemegy a szobájába, bevágja az ajtót, és ezt csak hallott, hogy bömbölteti? Csak nem, fejhallgatón, hál' Istennek, fejhallgató? Így van, hál' Istennek ugyanolyan mizantrop, mint az apja, úgyhogy fejhallgatóval hallgatja ezeket a zenéket, de hozzá is mutatgatja, és hát eleinte persze apuka vagyok, meg tudjuk ezt, hogy milyen, hogy gyerek odajön, akkor azért ne hajtsuk el rögtön, hanem így adjunk neki egy esélyt. Nem azért, mert érdekel, hanem már a gyerekünkről van szó, de ez most konkrétan olyan, ami még nekem is tetszett. Oda hozzá meghallgatjuk, és akkor így hozzá egymás után a kis dalocskákat, és akkor ott hallgatjuk. Egy tök jó. Tök jó, hogy már ilyen nagy, már én is élvezem, olyan nagy a Benny egyébként. Uh-huh. És tegnap eljött az a történelmi pillanat, hogy együtt a Vadon család lezuhanyzott. Hogy együtt lezuhanyzottok szakrálisan. Nem megyünk ennyire messzire. Bekapcsoltátok a központi fűtést, mondtátok, már hideg van. És a 12 fokot felnyomtátok 16-ra. Ez is nagyon izgalmas, de megnéztük együtt a Kill Bill-t. Tényleg? Az első részét. Nem túl durva? Nem, most már ezeken túl van. Az nagy kaszabolás. Én nagyon örültem. Végre eljött ez a pillanat az életünkben, amikor már együtt tudunk mozizni, együtt tudunk filmeket nézni. Már tudtatok eddig csak másfajtát, tehát hogy nem a Kill Bill-t. Szerelmes filmeket, nem tudom, mit néznek a tínédzserek. A Gru 2. Gru 2. Úgyhogy, de az, hogy tegnap végre együtt tudtunk nézni a Kill Bill első részét, az nagyon-nagyon jó volt. Lát, hogy... És akkor bújtok, mint a vadmacskák, így Mónival a kis papucsodban, a kis melegítőben, mezitláb, kicsit ilyen kömöves dekoltással, így láfordul a Mónira, kis nácsosszal a virág meg a szélén ül, és néz benneteket, hogy ányá, ne csináljátok. Vagy van egy ilyen virág, Móni, te, vagy te, virág, Móni középen. Kamerázva, honnan tudod az összes részlet? És ültök ott az ülőgarnitúrán, amin természetesen még rajta van a nejlon. Nyomkodjátok a távirányítót, amin szintén fólia van. Tudod, mi van? És akkor ott hemperekszük is. Nem, hogy ők ülnek egyébként feltett lábbal a kalapén, én meg oldalt a lépcsőn. És úgy nézem a tévét. Tehát, hogyha benézel a lakásba, rögtön látod, hogy ki a papucs. De miért ülsz a lépcsőn? Miért nem ülsz a kanapén? Milyen azt gazdaságos kanapétok van, vagy nem félsz rá? Nem, az egy elég szép nagy kanapé, és elférnénk rajta többen is. De próbáld ki, hogy te is fölfekszel a kanapére. Valahogy nekem azon a kanapén soha nem jut elég hely. Nekik jut elég helyük, ki tudják nyújtani a lábukat, ők el tudnak rajta terpeszkedni, ők tudnak eszegetni. Mondjuk ez hányat a sors, hogy a lépcsőn kerülnek? Tehát ott egy kis tálal a kezedbe, ott üldögél? Ott ül a papa, ott ül a lépcsőn a papa, és akkor várja az itinereket, hogy mit hozzon, zöldség, chipset, innivalót, édességet. Ki a papucs? Benézze, hogyha valaki kívülről benézne, hogy a teraszon keresztül benézze az ablakon, és rögtön van lenne. Nézd már! Nézd a papucs! De lábszag van! Én nem tudom, én nagy döglő vagyok. Én szeretek az ülőgarnitúrán dögleni. El sem tudnám képzelni, hogy valahol a szélén üldögéljek. Üldögjen a gyerek a szélén, nem? Hát mégis a hierarchia azért az a hierarchia. Így van. És kettőjük között ott a macska. Hát ez van. Na jó van. Nekem olyan kis csendes volt a tegnap. Igazából. Azon túl, hogy természetesen a gyerek éjszaka belázasodott. Nem, már. De. Már megint, de miért nem... De... Ma utaznánk, csak mondom. De... Nem éjszaka, bocsánat, tegnap este. 38-7-nél kezdtük. Ez magától? Már nem úgy értem, hogy most akkor... Látsz bennem bármiféle elkeseredést, meglepődést? Látsz bennem valami olyat, hogy ezen én ki vagyok? Nem, különösebben. Nem, abszolút nem. Nem, hát elutazni mindenki el tud. Ma én mentünk volna. Egy ilyen kis... De tudtél most már, hogy miért mondod, hogy volna? Tudtél, nem mentek? Hát nézd, figyelj, hát most nem tudom, mi van otthon. Éjszaka még nagyon lázas volt. 38 hétje volt, azért az majd 39. Hát igen, mert az nem annyira jó, mert... Nézd, kimenni a reptére, fölülni egy repülőre, elmenni, kicsit ott lenni, hazajönni. Hát most csinálja a Feri, érted? Ez a buták sportja. Az, aki megveszi a repülőt, már megint. Ugye? De nem megy el, és itthon marad. Az vagyok én. Hát, most mit mondhatnék? Hát részvétem. Nem tudsz mit mondani. Nem. De nem vagyok ki ettől, vagy nincsen semmi. Tehát nem érzem azt, hogy ez most annyira fájna. Jó, most ebben egész héten tudtam. Érted, most valami bólapiac alatt alkudozik alfa fékpofákra. Tehát, hogy... Én most vett éppen két kinyomó csapányat. az alfához. Nem tudom, mi van, nekünk ez nem megy. Na, hát ezt tudomásul kell venni. De tehát ezt nem kell erőltetni, hogy mi elutazunk egy kicsit kettecskét, de gyerek nélkül. A gyerek erre ráérez. Mit elkapod a valamikitől? Hát már délután már, hogy a bölcsi után már úgy nem volt annyira jól, és ezt egy estér belázasodott. De aki beüte megint betegen a gyereket? Hát nem, tudod a bölcsi? Nem, hát a bölcsiből összeszednek a... Nem, hát tehát a bölcsi azért ez egy olyan hely, ahol még úgy azért így jönnek mennek. Na, a fűtő, biztos, hogy a fűtő. Igen, biztos a gépész. Ja, így van, Béla bácsi. Biztos a Béla bácsi. Úgyhogy minden esély megvan, hogy legyek hétfőn. Uh-huh. Mert ugye úgy volt, hogy én nem leszek hétfőn, mert hogy nem vagyunk itthon. Majd jövő. Kukucs. Ki van itt? Kukucs. Ezt szóval mondani. Ja. Úgyhogy ez történt. Ezen kívül nem történt más. Hát figyelj, ez nem túl vidám. Nem is szomorú. De nem is különösebben. Persze, hát nem az én életem. Miért szomorkodni? De már pedig kérdeztem, mikor az ülőgarnitúrás kanapét emlegettem a Adon családot. Mi ez a folytott agresszióbalás? Nem lesz utazás? Hát én csak vázoltam, hogy Jánosék, hogy videózzak, de egyébként beletrafáltam. Na. Nem tudom odaadni a repényet, már többen látom, oda néz, vérszagra gyűl az éjjel, vagy néz, hogy jönnek. Persze, jó bulás, de a fia a repülőjét át tud eladni, hogy fél áron. Arról volt, hogy átírjátok egyet az egyik hallgatóra. Mikor sorosatok? Ki lesz a szerencsés, aki délben utazik? Aha, ez fontos lehet, hogy egyet hallgatónak, mert hogy négyszer... Ezt a Feri találta ki, de a Feri azt mondta, hogy vesz két új jegyet, csak mondom. Igen. Vagy lehet azt is mondta, hogy átírja. De nem, mert meg tudjuk menteni a jegyeket, tehát ha utazás előtt 4 órával te lemondod, akkor egyszer van lehetőséget kicsi készpénz ráfordítással időpontot változtatni még a fapadoson is. És tehát mi ezt meg tudjuk menteni. Elő külföldre menekült. Igen. Elverte a család nagyon, aztán elhúzott a Ligur tengerpartra, érted? Bontott alfa alkatrészeket hajkurászni, engem meg itt hagyott, hogy akkor ebből másszak ki valahogy. Valószínű szerintem ebben van egy ilyen, tényleg egy ilyen tudatalatti dolog. Tehát ez a kicsi még nagyon érzékeny. A nagy már örül, ha megyünk, tudod. Tehát ez sem. És az megérzi. A New York előtt is, pedig most aztán nem pakoltunk, mert nem stresszeltünk, nem rohantunk. Egy hétvégéről van szó, tehát még bőröndünk sincs, tehát egy-egy kézipodjásszal menni. Tehát tényleg, tehát semmi. Tudod, hogy pakolok ilyen. De hát, már úton vagyok, akkor jövök rá, hogy be kéne pakolni, mert nem pakoltam be, és akkor visszamegyek. Tehát nagyjából ennyire veszem komolyan pakolást. De valószínűleg érzi. Szóval, hogy itt egy ilyen tudatalatti dolog lehet, hogy ezt megérzi, tudod, és így azt mondja, hogy nem. Fölmutatja a stop táblát. És azt mondja, hogy nem mentek sehova. Nem lesz jó nektek. Itt maradtok és engem ápoltok. Nem? Hát... Nem tudom, nem tudom. Hát figyelj, veletek szeret lenni, hogyha ti mentek együtt, akkor igazából veletek van. Most nehogy már, most lehet, hogy ő nem is titeket szeret, hanem a kéglit. A kecót? Aha, lehet, hogy igazából a kecóba szerelmes. De nem szerintem, azt fogja most csinálni, hogy kiáll az erkére, megnézi, hogy elmegy délbe a Ryanair, vagy egykor. Igen. Levegőbe csap, és bejön, és már fejem pörögve helikopterezze, bugizva, berakja a tűzoltó szemmesét, amit gyűlölök, és azt mondja, hogy apa, menjünk sétálni. És a máznak fölmelkedésnek nyoma sincs semmi. És estére már a kis barátaival ott brékel a házba, tudod, ne? Áthívja a barátait, és este már pizsoma partit csinál. Hiszen ott popcorn csatába bonyolódik, párna csatázik, és habfürdő partit ad a kis barátainak a bölcsőből. Na minden, figyelj, nem, ez nálam ez az engedd el. Tehát tudod, ha gyereked van, olyan szinten tágul az inger küszöböd, és olyan szinten leadod önmagad, meg az egódat, hogy nekem ez semmi bajom nincs. Nekem mondod ezt. Neked, ezért mondom, hogy... A lépcsőn ülő kis papucs. Ja, igen, te a lépcsőn ülsz, és ott szűkölsz, a kis melegítőd be. Szolgálok is védek, érted? Jövök, megyek. Jó, nincs ezen, majd figyelj. Majd a Feri elmondja, milyen volt. Persze. Hoz nekünk valamit, mutat képeket. Figyelj, nekem ez is elég. Nem kell mindig jól járni. Most nem vitték a gyerekeket, nem? Én nem kérdeztem, nem érdekel. Valamelyik rokonnál. Vitték? Vitték a gyerekeket? Na már Feri se elég. Na már az öreg se a régi már. Lássanak már világot azok is, nem? De nem, mert aztán felfedezik a Serránót, érted, meg ráállnak ott a pármai sonkára, meg a Szendeniére, érted, hát aztán már mi lesz a békésabban, itt már meg se fogják enni. A gyerek csak Szendeniát fog enni, egyszer elmegy Olaszországba. Ja, aztán milyen kellemetlen lesz a következő csabai kitelepülésen, nem, majd csak ott Feri majd ott turkál ott a hazaiban. Igen, a gyerek fumigálva nézi, hogy semmi pármai, semmi Szendeniá sonkára, de mi az Isten ez? Hát, ezek a gyökerek. Na jól van, figyeljetek, szóval repülőjegy nincs, nem kaptok, drága hallgatók, ne örüljetek, az én jegyemmel nem megy. Hát nem vagyok repülőgép így, megpróbáljuk. Életük és férünket a hallgatókért. De írják is, hogy Feri tegnap ott a sziporkázik, végre elkapta a fonalat. De hova lépők voltak. Jó, tudom, ha én nem vagyok itt, engem osztatok, a Jani nincs, akkor meg őt, úgyhogy... Én akkor mindig felpörög. Figyelj, szerintem egyébként nagyon szép táskakészletetek van. Szerintem az se kell. Kell valakinek hallgatni közül? Írjatok. Kaptam születésnapomra egy órát a feleségemtől. Azt hiszem, hogy ebben dolgok közösben. Nem mindegy. Az idézeket már úgyis régen megszűnt. Nem mindegy. Fél hét múlt egy perccel jelentkezzetek játékra, drága hallgatók. Ha kiütnétek bennünket, jó? Mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Ébredezzetek, írjatok SMS-t, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Good morning. A Rádió Egyen. Balázsék. Sebestyén Balázs. Rákóczi Feri. És Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 3:47 lesz pontosan, 3 perc múlva hello mindenkinek. Feri nincsen, ketten vagyunk, mert Feri egy kicsit az őszi szünetbe beledolgozott. János az első két nap, Feri az utolsó két nap. Bali, hát, a munkahőse. Így van. Bali kitüntetést érdemel ezen a héten. Ennyi. Bali tisztes helytállás volt, ez tanúbizonyságú. Így van. Ő így nem mondjátok, van. Hogy mindig Bali, meg mindig Bali, meg mindig Bali. Meg például mindig Bali. Meg mindig Bali, meg nincs, meg miért nincs, meg elment Szabira Bali, most tisztes helytáll. Tisztes helytáll. Nem rajtad múlt. Dolgozik. A gyereken, de hát. Hát akkor is tisztes helytállás, ha belegondolsz. Nagy lesz, majd megköszönöm neki. Na, nem, hát a hétfő kedves, a szerdős ütörtöken egy napot hiányoztam volna, úgyhogy nagyon tisztes helytállok. Nem, jól tolod. Jó. Eszel iszol, amit akarsz. Amit találsz a ütőbe. Ja, Istenem. Na, azt mondja, hogy száraz november véget ér, Bali kérdezi Gergő Ausztriából. Nem, gyerekek, hát tegnap elkezdtem, azért ez egy nap alatt nem ér véget, mondom, tartsatok velem. Dolgozzuk meg együtt ezt a száraz novembert, szólni fogok, ha véget ért. Sanszos, hogy a hétvégén ez véget ér, de azért egy nap alatt nem vallunk oda. Szóval eszembe se jutott tegnap, hogy igyak. Mert valahogy nem jött. Úgyhogy egyelőre az nem ér, nem ért véget. Hát tegnap kezdtük, na hát azért egy nap alatt nem vagyunk most akkor jön, is. Jön azért a hétvége. Tehát, hogy ott azért minden alkalmat megragadok arra, hogy ügyek. Elcsábulhatsz. Esetleg, hogy nem. Minden pillanat lehet egy örömteli pillanat. Apropót tudunk találni nagyon gyorsan. Lemész a pincébe egy 60 wattos izzóért, mert fönt kiégett, meglátod azokat az egymás mellett sorakozó hordókat. Érted, már veszed is elő a lopót. Igen, és a gyerek megtalál a hordó mellett fekve. Szóval nem ért végvéget a száraz november. Igen, lépd át apádat, és gyere fel a garázsból, már hideg van. Nem, egyelőre tartunk, kitartunk, de hát nem, de azért ezt egy nap tényleg nem kellett azért olyan nagyon sokat erőlködni. Lesz ma a kérdés-válasz robot? Kérdezi valaki? Lesz? Persze, majd 9 után. Majd 9 után. Mondd-e, milyen időnk lesz inkább? Jó, én elmondom nektek nagyon szívesen. Azt mondja, hogy egy kis szeles lesz, meg zápor is kialakulhat, mert hogy jön hozzánk valami kis gyenge hidegfront, de egyébként nem lesz dráma. 12-16 fokot mérhetünk most délután, és egyébként a hétvégén is kb. Erre lehet számítani, kedves hallgatók és a harcos társaim itt a Rádió 1-nél. Ez jó, na hát 16 fok novemberben ez csodálatos. Teljesen rendben van. Szőrös november tart-e még, kérdezi valaki? Nálam igen. Én nem borotválkoztam. Hát én most ezt kurtítottam, ritkítottam. Igen? Aha. Neki este egy macsetával? Bementél a bozótba? Csináltál egy kis kaliforniai bozótüzet? Kimentem, és aztán bejöttem egy bozótvágó késsel, és leaplikáltam a tetejét. De csak az őszebb szálakat. Jó, de a morzsa porszívó az leégett, nyugtass meg. Mi ez a fűszag? Te megpróbáltál ott magad körül fürdőszobában nagyon akkurátusan körbeporszívózni, de hát ezt a mennyiséget már nem bírta. Nem bírta morzsa porszívó. Mindig össze szoktam söprögetni, és nagyon állás, kis, ezt nagyon kifejezetten. Egy kis WC papírba így becsomagolom. Nehogy szak rá, és azt mondta, hogy kiviszed az erkélyt, és meggyújtott. Tehát mondta, hogy nem csinálsz belőle szőrfüstölőt. De én két füstölőt szoktam hozzá még tenni, és akkor, hogyha egy felajánlok, csak betűzem a butaszobor mellé. A szőrödet? Na jó, megtámogatjuk az időjárást. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Alex írja, hogy ők is elkezdték velünk tegnap a száraz novembert, de este már véget is ért, mert találkozott az egyik haverjával. Hát mondhatni, ezért ez nem volt hosszú, na. Szóval azért ez nem volt hosszú. Reggel elkezdted, este befejezted. Jó, de legalább megvolt ugye az indítatás. Együtt kezdtük, ez nekem jó érzés, Alex. Hát nem jutottál túlságosan sokáig. 2-1-re megyünk a játékkal. Ma meg kell húznunk ezt az egy pontot, ne hozzunk szégyent Ferire. Nyilván nagyon aggódik amiatt, hogy hozzuk ezt a hetet. Hát gondolom, ott kuporog valahol egy szokorádió mellett is, ha hallgatja, vagy online, igen. Tóth Gábor kigyúrt fotóját láttátok, hogy gyerekek, ezeket majd 9 után küldjétek, de most akkor még erre válaszolunk. Jó, én nem, kigyúrta magát? Kigyúrta magát a kis... Hát nekem a legutóbb nem annyira tűnt kigyúrtnak, amikor itt volt benne, de lehet, hogy azóta történtek változások az, amikor is volt múlt héten csütörtökön. Tehát, hogy lehet, akkor, azóta abrakos tarisznyából zabálja a nerobolt. Akkor ez világrekord lehet. Egy hét alatt, érted? Nem tudom, én nem láttam ezt a fotót, de azt tudom, hogy nagyon iparkodik, tehát gyúr. Én azt vettem észre, hogy egy ideje tartnál a tömegnövelő időszak, már én jeleztem neki, hogy most már szálkásíthatom egy picit, mert most már kezd így kibudjanni az ingeiből, de hát nem tudom, hogy mi a célja. Nem, azért sem tudom, hogy min akar elindulni. Hát gondolom, hogy így a jó közőrzet, nem? Meg hogy egy kicsit így jobban nézzen ki. Igen, most nekem elég massza volt most a múlt héten, és nem Felipe. Nem Felipe massza volt? De megnézzük majd mindenképpen a képet. Meg mindenképpen. Na megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hello, hogy hívnak? Péter vagyok. Péter, honnan hívtál minket? Most éppen Kalocsa és Baja között, és félúton. Jaj, te jó. Aha, és mit csinálsz? Bajára tartó dolgoz az önkormányzatnál. Na. A bajai önkormányzatnál dolgozol. Ha lenne ott kitelepülésünk, akkor te intéznéd a területfoglalási engedélyünket? Nem, én az informatikán dolgozom. Ja, a informatikai csoport. Ilyen komoly a bajai önkormányzat, hogy külön informatikai csoport van? Így van, és azt vezetem. Azt a mindenség. Hány fő? Egy. A vezető az egy, igen. De mi történik a bajai önkormányzaton, hogy már egy komplett informatikai csoportra van szükség? Tehát hacker támadások? Nem, azokat mi csináljuk. Fejlesztünk. Kellenek az emberek. Sok a dolgozó. Aha, értem. Na jó van. Kint voltál a legutóbbi kitelepülésünkön, amikor Baján voltunk? Ott voltam? Igen, kint voltam. De egy darabig kint voltam. A munka kezdésig, igen, kint voltam. De jó. Amíg el nem kezdtük addig? Nem, amíg én el nem kezdtem dolgozni. Ja, munkakezdés, úgy értettem, hogy mókakezdésig. Mondom, milyen vicc, hogy odaállt a 3-4-6-kor, és 6-kor, amikor elkezdtük a mókát, akkor te azt mondod, hogy na jó, egyenlés. Attól munka főtére. Marha jól éreztük egyébként magunkat. Egy darabig én is, amíg ott voltam dolgozni, már nem volt annyira jó. Hát az sosem annyira jó. Péter, 2-1-re megyünk, csak mondom, tehát vagy egyenlítesz, vagy megint elbuktok egy hetet. Úgyhogy bele kell húznod, mert ez így elég gyengécske. Ezt nem neked mondom, de a 2-2 az szép, a 3-1 az megint cudar, mert akkor már nagyon elmegyünk heti összesítésben. Igen, tudom. Kivel játszanál, Péter? Na, vele szeretnék játszani, Balázs. Én játszottam tegnap is, meg játszottam hétfőn is, azt hiszem, tehát így nagyon sokat. Ez csak a tényszerűség kedvéért mondja, nyugodtan játszhat vele. Igen, próbálom jelezni, hogy azért... De félre, azért, mert nem vagyok túl veszélyes, azt érzed, hogy most úgy könnyen sebezhető vagyok? Vagy? Hát nem tudom, vele szeretnék, csak úgy, nincs különösebb oka. Jó. Hát, ha összejön. Hát nézzük meg, hogy mire megyünk. Az informatikus a műsorvezető ellen. Oké, okay, Jani. 3, 2, 1, fire! Várjál. Nem, még egyszer, nem? Becsukom ezt a... Na most. 3, 2, 1, fire! Most elkezdődött, ugye? Most hallottad, Jani, hogy kezdte el a játékot? Hallottam, kétszer is. Azt hittem, hogy vérzést kap. Sportolsz valamit? Sportolgatok, igen. Na, mit csinálsz? Mesélj egy kicsit. Ó, sportolgatok, hát, igen, azt mondtad. Ó, de sajnáljuk. Azt a mindenit. Jött Bali, és egyedül, gyerekek, egyedül, mindenfajta segítség nélkül hozzáhetett. Köszönjük, urunk, hogy leküldted őtet a földre! Á, Istenem, hát Peti, mit mondjak neked? Azt nem mondom, hogy jó voltál. Mert hogy orbitális hazugság lenne. Hamar, hogy elementünk a sportba, és azonnal kimondtad. Hát igen, ez van. Mondanám, hogy legközelebb, de tudom, hogy nem lesz ilyen. Igen, ezzel vigasztalja magát mindig a játékos, hogy legközelebb, aztán SMS-ből kérdezik, miért gondolja minden játékos úgy, hogy majd lesz legközelebb? Egyáltalán nem biztos, hogy lesz. De persze lehet. Így akkor jól számolok, hogy akkor 3-1. Annyi. Meg is vagyom. Köszönjük. Amikor már azt gondolják, hogy a földön fekszem, és lehet rugdalni, és már csak ott fekszem magzatpózban, összeszorítva a kezemet a fejem előtt, hogy ne bántsanak, akkor fölpattanok, és mint Zorro, egy Z betűt vések az ellenfelem homlokába. Igen, mondjuk most a játékos, akivel küzdöttél, inkább csak megbotlott, és véletlenül leszúrta magát a saját karjával, tehát hogy igen. Nem voltál akkora. Nem, még az történt, hogy távolodtunk egymástól, tudod, mint a párba jön, ő fölfelé tartotta a pisztolyát, és torkon lőtte magát. Tehát amikor az volt, és most forduljanak egymással szembe, ő ott annyira megijedt, hogy torkon lőtte magát. És jött a mír űrállomásnak egy darabja az égből, és hagyomba. Igen, rátesett valami. Nem baj, Peti, legközelebb. Jó? Hát, tényleg. Így van, tudom, persze, igen. Okay. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, jó munkát. Jó napot nektek. Csokoltatom mindenkit ott Baján. Várjál, van egy plusz ajándékod. Várjál, ne tedd lesz. Figyelj, de most. Nagyon figyelj ebben a pillanatban. Gratulálunk. Nyereménye egy marézi kávétej ajándékcsomag. 1000 féle kávé, de egyetlen marézi. Hoppá. Ugye. Már megérte. Kávézol? Hogyne, nagyon. Sokat, igen, szeretem. Tényleg? Így lesz, nekem kapura fog jönni. Na, hát akkor az jó. Tök jó. Akkor az jó, küldjük. Már megérte. Jobb is, mint az ajándékcsomag. Na, látod? Tele vagyunk ajándékokkal. Küldjük. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Sziasztok. Ciao. Hello. Szia. Hello. Meg is van a hét. Hát igen. Ez persze nyilván kellettem én is, de természetesen megvan. Ugye egyedül nem tudott volna játszani a játékot. Mennyire megyünk? Heti összesítésben? Ez csak minket érdekel, úgy látszik. Ez abszolút ide kell adja a Julit. Szerintem figyelj, megmondom neked, ilyen 4 héttel megyünk már, úgyhogy dőj hátra, pihenj, dob fel a lábad. Hány hetet kell ahhoz nyernünk, hogy már biztosan milyenk legyen az év? Hát figyelj, attól függ, hogy egyrészt mikor hagyjuk abba az adást. Okos. Tehát ez egy fontos érv. 17-20-ra megyünk. Tehát 20-17-re, bocsánat, most írja Juli. 20, tehát 3 hétre, tehát ha november vége felé már bedobjuk a gyeplőt, és már mindent elveszítünk, akkor se tudnak maximum csak egyenlíteni. Mennyi? 12 hét lehet hátra kb? 12 hét nem lehet hátra? Hát összesen 2 hónap van, 12 hét az igen. 3 hónap. És akkor mi van? Elhagy a pofád ma is. Itt a kockacit kisköcsök. És? Kérem szó. Sosem mondd meg nekem, hány hétből áll egy év, majd én ezt tudom. Akkor mennyi van hátra? Hát megmondom, kb. 5 hetet vagyunk még adásban. 5, ja. 2-t kis túlzással decemberben, bár akkor nagyon jó. Hamar hagyjuk abba, az talán nem annyira jó. Na akkor mert mennyi? Már 10-én vége. Hát figyelj, 1-3 hetet még hozunk, és jók vagyunk. Ennyi, kész. Passz. Ennyi. Én is elkezdtem a száraz novembert, novemberben nem fürdök le. Írja. Írja. Az érdekes kísérlet. Szala írja, azt láttátok már, hogy a YouTube-on van olyan videó, amiben premier plánban Nunit Cookit gyantáznak? Nem. Van ilyen videó? Én nézem a Nunitel Cookit, csekkolod? Jó. Hát, bocsánat, hogy ez a leosztás jutott eszembe. Igen. Jó? Nálad van a bakti, te osztasz. Léci, csekkold már. Igen, Szala, mekkora ínyenc. De ezeket honnan tudja egyébként Szala, tényleg? Nem. Igen. Mindenhova beüti a kedvenc szavait. Aztán valamit csak fel. Nyomj ide Inter. Na jól van, nem megy megint egy picit hírezni. Jó, ha van közlekedés, küldjetek. Tudjuk, hogy tavaszi szünet van, és azért ezt látjuk a közlekedés híreken, hogy nyugi van a városban. Mármint őszi. Őszi, így van. De nagy a pofát. szóval őszi szünet van. Úgyhogy nyugi van az utakon, de ennek ellenére azért, ha van valami, legyetek szívesek új elküldeni. És nem csak budapesti híreket várunk, hanem országos közlekedés híreket is, autópályákról, nagyvárosokról. Hát annyi helyen szólunk már, hogy tényleg küldjetek. Békés Csabán is szólunk már, ugye tegnaptól kezdve, és Békés Csabáról még nem kaptunk. Közlekedési hírt? Közlekedési hírt. Jó. Hát az még lovaskocsival járnak, nem? Nagyon szeretünk benneteket, tehát írja. Itt lenne a colos már hűbögre. Na most igen, most már... Tarja! Drága Békés Csabiak, persze szeretünk benneteket. Küldjetek közlekedés hírt. Hát lehet, hogy nyugi van Békés Csabán. Tehát lehet, hogy minden rendben halad, füstölnek a kémények, zúgnak a zetorok, mennek szántani, így van, és bűbörögnek a kombájnok. Sírnak a disznók, készülnek a kolbászok, és minden rendben van Békés Csabán. Tehát lehet, hogy nem tudnak mit küldeni. Oké, okay, na nézzük, akkor hallgassuk a híreket, aztán jövünk 5 perc, 7 óra. Itt vagyunk mindjárt a hírek után. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Gyerekek, ez nem én voltam, tehát nem tudom, valahogy megnyomódott, Elmiki bulizik. Egyébként nem jött rosszkor, tehát nem szólt rosszul, meg olyan régen hallottuk már, hogy Elmiki bulizik, de ledudtam az adásmenetemet, de ugye ez érintőképernyős, és abban azért lehet, hogy szerintem hagyjad. Megnyomódott közt. Na, az, jó, ebben egyébként nincs ennyi, csak akarom, hogy nem én voltam, vagy nem én szellemeskedek egyébként. Mert ha szellemeskednék, akkor lehet inkább esélnem, hogy... Imádom, amikor visszafelé simogatod a szőrömet. Csináld még egyszer. Hú, de jó. De fincsi. Ugye? Elszabadul, látszanak az új kigyorsiak. Nem, csak már SMS-t akartam olvasni. Új kigyors, ha minden rendben, semmi fennakadás nincs a közlekedésben, a kombájnok már nem maradnak, de a disznók már valóban nincsenek biztonságban, Gerike küldte nekünk. Megnyugtató közlekedés ír, a viharsarúból az utakon minden békés. Csaba, köszönjük szépen, hogy ezt is elküldted. Örülök, hogy a békésebbeknek egyébként van humora, és értik, hogy azért hallgatnak minket, és senki nem sértődik ezen. Meg Békés Csabán minden szuper, bár én Győrben vagyok. Köszönjük szépen. Ha nem lenne humoruk, akkor a Petőfit hallgatna. Így van. Békés Csabán a Szarvasi út tiszta, gondolom, mert én Veszprémben vagyok. Szala biztos a Musicon hallott a délután, írja Tipcsi. Hát gyerekek, szóval, hogy igen, erről azért beszéljünk néhány mondatot, mert ez mindenképpen tanulságos. Szala elküldött egy linket nekünk, természetesen azonnal beírta, hogy link elküldve Viberen. Köszönjük szépen, megkaptuk. Megnéztük. És figyeljetek, egészen dermesztő, és nekem nincsenek illúzióim, hogy hol tart az internet világa, és mennyi mindent teszünk föl az internetre, töltünk föl. De most láttuk egy olyan videót, ahol, és most lehet beszélni, mert őszi szünet van, hogy most talán kevesebb gyerek hallgat bennünket, igen, alszanak, nagymamáznak. Nem, most biztos, hogy mindegyik hallgat minket. De 48-kor még nem alszanak. Nem. Szóval férfiak és nők, valóban van ilyen, hogy borotválják a csúnyájukat. Illetve gyantázzák. Gyantáztatják, és elmennek különböző, egyébként nagyon helyes csajokhoz, akik kesztyűben, krémekkel megdolgozzák őket. De hogy ebből te miért csinálsz brazil vaxos videót, mert így hívják egyébként. Nagyon érdekes. Brazil vax. Ez valami továbbképzés ilyen kozmetikusoknak? Mert hogy ugye ez egy ilyen kozmetikai beavatkozás, és ahogy egyébként Szala is írja, hogy csak úgy feldobta a YouTube, nyilván csak persze. Persze, Szala csak úgy rákat erre. Nem fiatal, rá férfiak, sem. Idős férfiak, fiatal lányok, idősebb csajok. Igen. Egészen közelről mutatják, ahogy egy ilyen egy kozmetikai beavatkozást végeznek rajtuk, közben beszélgetnek a kozmetikussal, vidáman csevegnek, de hogy én láttam sokféle perverziót, meg sokféle aberrációt, de ez nem aberráció, mert hogy gyakorlatilag csak mutatják azt, amit egyébként is történik. De miért töltöd ezt fel az internetre? Tehát én meg azt nem értem, hogy miért van egyébként teljesen levetkőzve mindenki. Hogy ez, miért kell, hogy levetkőzzél teljesen, hiszen csak egy bizonyos testrészedet. De most megint nem a lényeget hallottad meg, hát nem az a lényeg, hogy teljesen le van vetkőzve, ja? Hanem az, hogy bement valaki egy GoPro-val a fején, érted? Vagy egy kis mini DV-vel, vagy nem tudom, a kezébe, és felveteted, ahogy neked leborotválják a csúnyádat, majd felrakod az internetre. És azt ott bárki, aki 18 évesen belogolt a YouTube-ra, és kitöltött bizonyos információkat magára, az végignézi, ahogy te brazil vaxot kapsz. A most még egyszer végig kell néznem sajnos a videó. Érted, hogy ez, hogy azért szép dolog az internet, az ember néha rácsodálkozik, hogy miért. Tehát, hogy ha van intim dolog, amit nem akarsz, hogy más lásson, amikor kiszolgáltatva éppen a feneket két partját húzzák szét, és egy ilyen kékes pasztával azt baromira kenik be egy kozmetikus csaj kesztyűben, és közben a lányal ott vidáman elbeszélgetnek, és utána látszik, hogy ez baromi fáj neki, és akkor ott, hogy lerántja a kis tolpihéket a reaktor körül. Igen. Érted? Tehát, hogy azért ott a kemence környékén azért sokan nem sertepertélnek, de ha még valaki sertepert is a kemencét környékén, nem János? Most mondd meg nekem. Tudom, hogy te odafigyelsz a kemencét környékén. Így van. Ha valaki sertepertél, és akkor most fogalmazunk itt kicsit képiesen. Így van. Ha hagyod, hogy sertepeljenek a kemencét körül, akkor sem csinálsz erről videót, és töltöd fel az internetre, hogy más megnézze, hogyan sertepertéltek a kohó körül, a reaktor körül, a kemence oda körül. Jönnek, aztán ott turkálnak a parázsban. Érted? Széthúzzák a hamut. Szóval az eszem megáll, nagyon komolyan mondom. Nagyon szórakoztató. De köszönjük, Szala, ha van ilyen, azért mi minden evők vagyunk. Persze, de csak azért, hogy természetesen, hogy legyen egy rálátásunk a modern világra. Igen. Az is teljesen beteg. Ahogy hallgatom, már felizgultam. Jó, lehet ebben valami. De ez nem egy intim pillanat? Most kérdezem én Julit, aki itt van, Gyülcit, aki még sose járt kozmetikusnál, de ez egy intim dolog. Hát még olvasott egyszer róla az indexet. Figyelj, hát még a kozmetikus, én nem volt intim gyantám soha. Nem? Hát, hogy az ember azt így otthon megcsinálja, most vannak hibáim, nem voltam még intim gyantám, most miért kérdezed így, hogy nem? Én voltam már, de egy melszörtelenítés. Ja, jó, kis forró gyantát döntenek a melledre, de amikor így fölmentél gyertyállásba, és akkor próbáltál egy angolspárgát csinálni, volt ilyen, és jöttem. Sándorra rám szóltak, hogy nyugodtan vegyek föl magamra egy pár ruhadarabot, mert teljesen feleslegesen vetköztem le teljesen. Na, de akkor is szemérmesen mész el. Igen. Zavarban vagy, hát most ott egy ilyen kozmetikus csaj előtt, ott azért úgy azt mondja, akkor Balázs forduljon hasra, és akkor nézzük meg, hogy bár a kozmetikus csajon is azért. Hogy érted, hogy mi a helyzet a bibével meg a porzóval? Hát azért ott úgy zavarban vagy, nem? De hogy ott valaki ezt nekem feltegye az internetre, hát el se tudom képzelni. Nagyon furcsa. De mondom, szerintem ez biztos valamilyen ilyen informatív dolog lehet. Ezt egyébként annélkül, hogy megerősítened a korodat, meg lehet tekinteni ezt a videót? Nem tudom, hát egy linket küldött, amit én azonnal megnyitottam. De nem tudom, hogy te mondtad, hogy egyébként 18 pluszos videókat csak úgy tudsz a YouTube-on megnézni, hogy beírsz bizonyos adatokat magadról. Ezt most nekem azonnal megnyitottam. Megerősíted, hogy nyilván van valamilyen kis, hogy hívják, hogy ilyen YouTube-os fiókot, és akkor abban az adataid úgy vannak lementve, hogy az alapján te már 18 pluszosnak tűnsz. Kedves Balázs, nem bírod ki ezt a kis időt, hogy ne egyél, amíg adásban egy borzasztóat hallgatni reggel, kérlek, legyél ránk tekintettel. Na most gyerekek, erősítsetek meg, János, tehát tudom, hogy szívesen dobsz oda, mint konc. Igen, hogy, igen. Végig zabált az egész reggel. Nem, most azért tényleg nézz körül. Most nem, most egy büdös falatot nem ettem. Lehet, hogy túl... Lehet, felvételre hallgatja a tegnapi adást. Az lehet. Mert tegnap evett, de ma nem evett. Most két pohár, egy pohár vizet ivott, mert nagyon már száradt az aftája. Tehát nagyon köszönöm, hogy... Igen, mert retetesen csavarodik a vastag bele. Nem, most nem. Én veszem a lapot, tegnap szóltatok, oké, egy büdös falatot nem ettem, de köszönöm az észrevételt, nagyon fog figyelni. Egyszerűen szerintem a túlzó nyár elválasztásommal próbálok most így valamit csinálni, hogy azt lenyeljem, nem eszem. Abszolút nem eszem. De meghatározok, hogy ti mit csináljatok egyébként reggel, miközben minket hallgattok? Jó, hát nyilván, ha az ember mikrofon mögött ül, akkor, ja, azért, akkor azért ez egy jogos elvárás. Na, komolyabb témáink is lesznek ma egyébként, meg nyilván kevésbé komoly. Lesz egy pici közéleti is, és hát 8 után foglalkozzunk, mert hogy mi azért erre elég érzékenyen reagálunk, és azt gondoljuk, hogy kell is, hát ha eljut az illetékesekhez. Ugye talán sokan hallottátok, hogy van egy hospice ház Magyarországon, ez a Magyar Hospice Alapítvány, és hát mondom, 8 után foglalkozunk a témával, csak felvezetjük, sokakat érdekelhet, hogy hiába kértek ugye támogatást az egészségügyi államtitkárságtól, eddig még nem kaptak, és ugye a hospice házból csak röviden mondom, olyan daganatos betegek kerülnek, akiknek felépülésére már kevés az esély, és hát az utolsó heteiket, az utolsó napjaikat töltik ebben a hospice házban. Na most a bezárás szélére került ez a hospice ház, ami egész egyszerűen dermesztő, és hát borzasztó, hogy vannak, akik az életüket, az energiájukat teszik erre, hogy segítsenek. Oda jutottak, hogy lehet, hogy be kell zárni magát az intézményt, mert egész egyszerűen nem kapnak több támogatást, az 1%-ból meg nagyon kevés folyik be. Úgyhogy nem gyűjteni fogunk meg, nem, most nem erről szól ez a történet, csak egyszerűen felhívjuk rá a figyelmet, mi is beszélünk róla, és beszélünk maga majd velük 8 után. Maga a jelenség az szerintem igazából dermesztő. Elkeserítő. Igen, úgyhogy ez lesz a témánk 8 óra után. Hallottad, hogy mi történt egy balatoni szállodával? Eszembe jutottál egyébként. Miért? Bezártak egy nagyon patinás balatoni szállodát. Ja, igen, megvan sajnos. És hát el lehet vinni egy csomó mindent. Tehát a szállodából, ez egy siófoki szálloda egyébként. Nem tudják még, hogy mi lesz az ikonikus épülettel, minden esetre már a kiárusításon te elvihetsz egy-két fontos dolgot magadnak, ha szeretnél. Ilyen balatoni naplemente mozaik. 38 négyzetméter, ami az ebédlőt borította, meg ilyenek? Feleslegesé vált bútorokból, felszerelésekből november 5-ig áron alul lehet vásárolni. Aha. És a minibárból is fel lehet marni esetleg, hogy 82-esre fel nem bontott szőlőmárkákat? Csak mondom, hogy miket vihetsz, mert az ilyeneket szereted. Na. Tehát elvihetsz egy francia ágyat 20 000 forintért, hogy ezen hányan aludtak a 40-es, 50-es években, hogy hány NDK és NSK-s család egyesült ezen a kanapén. Ha, igen. Azt nem tudom, valószínűleg nagy csodákat látott már ez a kanapé. Tehát ez 10 kilósan indult, most már 40 kiló. Van szólóágy 8 000 forintért, van lámpa 1000 forintért, van szék 5 000 forintért, van minibár 5 000 forintért. Tehát itt jutottál eszembe, nem hogy... Nem is kell elmenününk sehova. Ha otthon van minibár, nem? Az mennyire menő, hogy a szobádban van egy minibár. Kicsit sem menő, János. Ja, kellemetlen. Nem. Tehát ami jó volt a 80-as években, nem, már nem rakunk majd most tapétát a falra. Ez mennyire menő már, hogy nem mész ki a konyhába, ott van a nagy hűtés, és nem onnan veszel ki, hanem van egy minibárod. Nem. Higgy nekem. Agya, tölts fel a minibárt, léci! Nem, álljunk itt meg, nem. Jó, nem. Jó, nekünk nem kell ide egy minibár. A minibárnál menő van. Van, sok menőbb van a minibárnál. 80-as években. Az sem menő már, János. De pont jó irányba vicce dolgot, mert el akarom kifutatni. Emlékszel, volt olyan, amilyen üvegszálakból állt ki nagyon sok volt, mint egy sündisznő, és változtatta a színét. Tudom. És a 80-as években bementél valahova, egy lakásból volt ilyen, sok-sok pici üvegszál, ami egyszer csak rózsaszín volt, aztán piros, és 12 percig álltál termetten, és nem azt mondtad, hogy úristen, mi ez a háromszög alakú csoki, amit úgy hívtak, hogy Toblerone, és ki se tudta ejteni, hanem egész egyszerűen ott állt, és változtatta a színét. És én sose felejtem el, a tesómmal egyszer bementünk egy ilyen helyre, és 12 percig nem tudtunk megmozdulni, annyira gyönyörködtünk benne, hogy úristen. Jaj, de jó. Ezt a NASA hozta. Igen, tehát semmi értelme nem volt az egésznek. Ennél egy semmi értelme nem egy volt. Értelmetlen volt, és egy gusztustalanabb volt a trutymó lámpa. Emlékszel a trutymó lámpára? Az mi volt? Ami egy ilyen henger volt, és valami folyadékban trutymó úszott. Lávalámpa. Lávalámpa, igen. 300 000 forint, ha eredetit veszed. Lávalámpa, igen. Most meg pont olyat mondtál, ami egyébként tök jó. Hihetetlen jól érzed. Mi köze a lávához annak? Ez a neve. Hát nem is olyan az állaga. Hát valljuk be őszintén, nem úgy néz ki, mint nagyon a láva. Nagyon forró. Hanem olyan, mint én a nász éjszakánkon. Ha jót veszel, az 300 000, van 3000 ér is. De abban ilyen műanyag darabok úszkál. Az lávalámpa, annak az a neve. Lávalámpa? Lávalámpa, igen. Na csak mondom, hogy tükör 3000 forintért. tükör. Kicsit meg van túlva, meg van repedve. Kicsit, igen. Kicsit jön a foncsor. Ágynemű, függöny, éttermi eszközök és minden más, amit látnak ebben a hotelben. Na most vennél... Árusítás 10-től 18 óráig. Te vennél egyébként egy szebb napokat megélt balatoni szállodával mondjuk matracot? Hát ez is érdekes dolog egyébként, igen. Amiben ott él egy, hogy hívják, egy kicsi túlburjázó Atka család. Hát az túlburjázó, az hagyján, nagyon sok minden ilyen. Na de nézzük meg tényleg, hogy mik voltak azok a gyermekkorunk vagy fiatalságunk elképesztő rettenetes, gagyi, ronda, nem azt mondom, hogy termékei, hanem hát hozzátartozója a lakásunknak, amiről azt gondoltad, hogy menő, hogy szép, hogy azt fölrakod a falra, akkor attól te menő leszel. És sosem felejtem el, amikor hosszú éveken keresztül egy Dunavarsány üdülőben mi álltunk a tesommal, és mindig szájtátva bámultuk azt a műanyag falra rakható Seiko órát. Ja, mi úgy nézett, hogy egy karóra. Egy karó, és le volt vágva a két vége. És álltunk, és azt gondoltuk, hogy ha nekünk egyszer itthon lesz ilyen, hogy egy falra rakható, egy óriások akkor csuklójára való. Akkor ti megvagytok. Akkor meg vagyunk, álltunk, néztük, és azt mondtuk, hogy úristen, de csodás a világ, hogy itt ebben a Dunavarsány üdülőben van egy ilyen falra rakható Seikóra. És nagyon sok családban láttam, és egy ilyen zsigeri irítség jött belőlem mindig, hogy a burzsujok, hogy nekik van falra akasztható Seiko órájuk, hogy ez mennyire menő, emlékszel? Miért érezte akkor komplett Kelet-Európa, vagy legalábbis Magyarország, hogy fel kell rakni egy falra akasztható Seiko órát? Hogy ez valami rettenetesen volt, menő. Laci, volt. De akkor te még szerencsés voltál, hogy Seikót láttál? Hát ez emlékszem, hogy Igen, mert az azért, hát azért mondom, hogy egy jó japán, az egy jó japán márka. Hát na tudod, mennyire volt okay. A Seiko? Hát azt konkrétan megcsinálták itt valahol az Ecseri út mellett, ráírták, hogy Seiko, csak a Z betűt hagyták le, szerintem nagyjából, és felraktod a falra. És hány ilyen volt, ami gyerekként, vagy fiatal felnőttként a 70-es, 80-as években tényleg szépnek éltél meg? Én? És azt gondoltad, hogy úristen, milyen szép lesz a lakás, ilyen a minibár. Egykoron nagy divat volt. Lakás sarkába leválasztott fapult, három nagyon poros pohár lógott fölülről, de sose használtad is rettenetesen. Semmire poros nem volt. Használtad. És akkor ott mindenféle rossz minőségű vagy fél rossz minőségű italokat felsorakoztattál, és kiraktad mellé az üres sörös dobozokat. Mint egy illusztrálva, hogy neked telik drága igen. Sörre. Ezeket a söröket mind én ittam meg. Véletlenül sem egyiket Ferihegyen kukáztam. Nem, ezeket mind én ittam meg. Igen. Az összeset, amit itt látsz. Ami nagyon-nagyon menő volt, nekünk egyébként volt, csak mondom. Na, mitek volt? Kitükrözött bárszekrény. És az úgy nézett ki, hogy az úgy nézett volt. Ki, hogy rendesen benne volt építve a szoba garnitúrába, a szekrény garnitúrába, kinyitottad, és volt egy ilyen semmilyesen fogható illat az egésznek, belülről az egész ki volt tükrözve, ugyanis annyira kicsi volt, hogy kellett ez a tükrözés ahhoz, hogy ilyen nagynak, ilyen monumentálisnak nyitott. És kinyitottad, és tele volt olyan talpas poharakkal természetesen, amiket mi soha nem használtunk, fél évet egyszer anyám kivett őket, mindig kimosogatt őket, szépen, hogy csillogjanak, villogjanak, aztán visszatette, és volt bent egy olyan, ez a csiszolt üveggombos, ilyen konyakos vagy brandis üvegünk, amiben soha nem volt semmi. Igen, de ez volt a bárszekrény. Igen, de annyira jól nézett ki. Hát, érted? Tehát apám bögréből itta a pálinkát, tehát soha ezeket a poharakat elő nem vettük, soha nem használtuk semmire. A vendégeknek azért nem, magunknak azért nem vettük elő, mert hogy minek nem használtuk, a vendégeknek meg azért nem, hogy nehogy eltörjék, mert hogy 6 darabos volt a készlet. Igen, tehát igazából soha a büdös életben soha nem használtuk. Soha semmire nem használtad. Volt bent jégkocka tartónk is, soha nem csináltunk benne jégkockát, mi is mindig ezt a műanyag jégkocka készítőt használtuk, ami benn volt állandóan a hűtőben. Soha nem használtad semmire, tényleg. És, de ugyanakkor szép volt, fél évente mondom szépen, anyám kipakolta, kipucolta az egészet, aztán visszapakolt megint, az fél évig megint ott állt bent. És ennyi. Semmire nem használtuk. Amit én nagyon-nagyon menőnek éreztem mindig, az a budi ajtóposzter. Budi ajtóposzter. A budi ajtóposzter. Amin általában majmok. De miért? Mert akkor ment a majmos poszter, nagyon nagy siker volt, egy kis igen. Majom pelenkában. Igen. Az volt a buditokon? Igen, nekünk majom pelenkában nem, volt a budi. Nem volt, nekünk nem volt, pont ezért voltam irigy azokra, akiknek volt. És majom pelenkában pontosan. Vagy pedig majom, kis majom a nagy majommal. És mind a kettő ilyen, ez a rettenetes majom vigyorral. Hogy bent ülsz a vécén, és tőled 30 centire ott van két majom, akiknek látod az irgalmatlan sárga fogsorát, hogy ebben mi volt a jó, hogy mi volt benne a pláne, hogy mitől érezte valaki azt, hogy egy WC ajtóra majmokat kell fölrakni. És amikor az volt a divat, lehet, hogy ennek oka volt, hogy nagyon húzott a fal, vagy hideg volt, de egy komplett generáció érezte azt, hogy az ágy mellé szőnyeget kell rakni a falra, és akkor mindenféle ilyen egyébként sima padlóra való szőnyegeket, igen, egyfajta falvédőként te felszegecseltél úgy egy falra, hogy látszott alatta ugye vagy a szegecs, ahogy fölraktad, vagy maga egy ilyen fal sínre rátetted. Ebből is volt prémium kategóriás. És senki nem értette, de imádtad. Az egyiptomi mintás. Az egyiptomi mintás. Meg volt az egyiptomi mintás. Úgy nézett ki, mint hogy a hieroglifák lettek volna. Láttad itt olyan Rét, láttad Anubiszt, láttad az összes egyiptomi isten szépen ráhímezve a falvédőre. Na az ultramenő volt. Csodálatos volt. És akkor tényleg valahogy ebben volt egy ilyen kollektív tudat. Tehát nekünk is volt olyan óriás plakátunk a panel lakásban, ahol ugye őszi tájat láttál csörgedező patakkal. Ha nem volt pénzed nyaralni, akkor felraktál egy olyat, ahol egyébként egy tengerpart volt lefotózva egy napernyővel. Ez a Banti reklám 1.0. Igen, és egy ráadásul bementél a hálószobádba, és kicsit így nyaraltál, és akkor az jó volt. Cigi kínáló. Az mi volt? A cigi kínáló, amikor van egy dobozod, tele van rakva az egész cigivel, megnyomsz rajta egy ilyen kis kart, és kitol belőle egy darab cigit. Ne, nekem nem volt ilyen. És szépen ültél az asztalnál, és akkor ugye a konyakos porraddal, meg a csiszolt kupakú konyakos üvegeddel, megnyomtad a kart, és kitolt belőle egy darab cigarettát. Volt ennek egy viccesebb kategóriája is, amikor megnyomtál egy kart, és azt látod, hogy valaki éppen valakit, egy úr, egy hölgyet, Nem volt ilyen, nem volt. Megnyomtad, és minden egyes lökésre kijött egy cigarett. Igen, ezek szenzációsak voltak. Tehát írja egy hallgató, nagyon ilyen SMS-eket várunk, hogy klubcsapatok kizászlója. Tehát az nagyjából olyan volt, mint a sörös dobozból háromszöget rakni. Igen. Tehát kicsit tényleg megmutatni a rokonoknak, hogy azért itt dapsört iszunk, nem mást, és azért eltesszük az üres dobozt, mint egy mutató, hogy erre van pénzünk. A másik a klubcsapatok zászlója összehajtva, kiterítve, videóton, tényleg vácízó, amit jó, ír a hallgató, minden ott volt. Igen, de volt ott egy... Csodás volt. Egy Ausztria Wien, egy FC Köln, mert nem tudtad, hogy Erste FC Köln, egy FC Köln, egy Kaiserslautern. Igen, de se kiejteni nem tudtad, sem igazán ismerted azokat a csapatokat, csak valaki gyűjtette. Úristen, de jók voltak ezek. Drótból hajlított Frédi Bén is virágtartó a falon, ilyen volt neked? Nem, de ismerem. Ismered? Abszolút megvan. Nem emlékszem. Frédi Béni ilyen fekete volt, és tényleg olyan volt, és nem annyira drótból volt, hanem ilyen szögvasszerű, ilyen nem tudom miért, tehát hogy egy elég vastag, masszív cucc volt, tehát hogy azt nem lehetett csak úgy hajlítani, arra szerintem valamilyen KFT, még nem is voltak a KFT, valamilyen GMK arra ráállt, és ezeket tolta. Felhúzható velencei gondolat, csodálatos egyébként, és írja egy hallgató, nekem is megvan, ez még a nagymamáméknál volt Pécset. Sose értettem igazából, hogy mit szimbolizál, de a fa tányérban a műanyag gyümölcs, az ami nagymamáinknál volt nagy divat. Hogy kiraktad, mert nem volt banára pénz, vagy jól nézett ki a tálba, vagy nem kellett cserélni, kiraktál egy félig puha banánt, 2 darab poros almát, nem volt nektek ilyen az asztalon? Csipketerítő és műgyümölcs a tálban. Műgyümölcsök voltak. És oda mentünk a tesóval, rányúltunk, megnéztük, megsimogattuk, visszatettük, és sosem felejtem el a nappali közepén fatálban műgyümölcs. És mindig a mama megkérdezte, hogy olyan mintát igazi. De mi volt benne az? Nem volt már almára sem pénzük, valószínű, vagy nem kellett cserélni, vagy letakarítottad, és adott egyfajta esztétikumot a szobának, egyfajta melegséget, de nem rohadt el ott 2 naponta egy alma. Ennyi. Csak mindig, amikor jött a nyár, meg egy kicsit elkezdett sütni a nap, így tavasszal, és bejött a napfény az ablakon, akkor láttad, hogy poros. És ez egy picit, mindig egy elvett egy picit az egésznek a feelingjét, hangulatát. Volt 4 darabos kartformájú hústütök? Az volt, igen. Igen, ahogy ventilátoros csillárunk is volt. Na, az nekünk nem volt. Nem volt, hát iszonyú menő. Nem értél igazán. Na, drága hallgatók. Hát tartsunk akkor egy ilyen kiáramsítást úgy, ahogy ebben a balatoni hotelban. Írjátok meg nekünk, ami egykoron büszkék voltatok, jó? Kicsit retrózunk, olyan adásokat küldjetek, vagy adásokat, olyan jellegzetes tárgyakat küldjetek, amit tényleg gyerekként csodáltatok, vagy szeretitek, vagy nem értettétek, hogy mi volt az. Nyilván már ezek sajnos már eltűntek. 7:30, mindjárt jövünk az SMS-ekkel. Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 pontosan, hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók! Hát beszélgettünk erről a balatoni hotelről, szegényként, ugye az Ezüstpartról van szó, egy ikonikus szálloda igazából, és bezár. Ugye innen indítottuk a témánkat, és próbáltak a tulajdonos szóra bírni, de nem nagyon nyilatkozik. És hát a déli part egyik legmonumentálisabb épülete volt, 80 akárhányban nyitották meg, és hát családok ezrei, tízezrei nyaraltak ott. Aki ismeri a balatoni gyerekkori nyaralós helyeket, és járt sokat Siófokon, az tudja, hogy tényleg egy olyan szállodáról van szó, hogy az embert nosztalgikus élmények kerítik hatalmába. És ugye ez a szálloda, ez kiszór bizonyos dolgokat, francia ágyat, lámpát, széket, minibár tükröt, ágyneműt, függönyt, éttermi eszközöket. Hát nem tudjuk, hogy ezek milyen állapotban vannak, meg nem is akarjuk mennyire retrók, de lehúzni, csak beszéltünk az árverésről, és a retro cuccokra kanyolottunk így át, van. Hogy milyen brutális rondaságuk díszítették anno a mi lakásainkat gyermekkorunkban, amit akkor szépnek gondolt, és hát egy komplett ilyen kelet-európai ízlés ficamnak köszönhetően, ami szerintem ugyanakkor nagyon bájos volt és szerethető. Tehát nincs ezzel semmi baj. Miket akasztottunk, használtunk, néztünk, bámultunk, csodáltunk gyerekként, amiről szüleink meg mi is egy ilyen kollektív hazugság tudatában, önbecsapás tudatában azt gondoltuk, hogy ez milyen szép, és nekünk milyen jó, hogy van ilyen, és ebben gyönyörködhetünk, akár csak az arany szelykóra a falon, ugye ezzel indítottuk. Akkor azért szerintem az tudható volt, hogy így nagy számok törvény alapján nagyjából minden embernek, minden egyes családnak ugyanazok az álmai, mert hogy nem volt akkor árubőség, ugyanúgy tényleg ugye. Ilyen szelykórát szeretünk a falra, meg katyákat, a majmos posztert a budira, meg stb. És hogy akinél volt, akkor az nagyon menőnek számított, aki meg kevésbé, vagy aki meg nem volt, az meg kevésbé menőnek. De valahogy szerintem azért ez jó volt. Tök érdekes egyébként így olvasgatni ezeket az SMS-eket, meg az üzeneteket, mert hogy egy csomó olyan dologra csodálkozunk már így rá, amik annyira eltűntek az életünkből, hogy ez valami hihetetlen, miközben 20-30 évvel ezelőtt. Nagyon meghatározó volt. Meg annyira persze. Meghatározó, és annyira egyértelmű ki volt. Kinyitottad a hűtőt, kinyitottad a szekrényt, bementél a szobába, és láttad, ott volt. Veled élt 5-10 éven keresztül. Vagy ott volt a családban 5-10 éven keresztül, és halálosan hétköznapi az acskos tejtartót, azt nem felejtem el, ugye, hogy micsoda öröm érzetet okozott az, amikor rájöttem, hogy ez miért ferde, és mi a kicsiuk, és mi a nagyjuk. És évekig úgy vettem ki, hogy sosem tudtam megfejteni, hogy az acskos tejtartó, ez miért volt ferde. És aztán, amikor eljutottam értelmi képességem azon szintjére, ezt megértem, mondjuk 26 évesen, hogy van a fél literes tej, és van a literes tej, és a fél literes tejet a kicsiukhoz teszed, de a nagy literes tejnek a vágott lyukát teszed a nagyhoz, és amikor ezt megértettem, én tudom, hogy ott álltam a hűtő előtt, néztem a csokoládé ízű háromszögletű sajtot, és büszkén konstatáltam, hogy megfejtettem. Felnőttem. Kirepülhetek a családi házba. Már ott mint a pánk. És a mi gyerekeink már nem tudják, mert az acskós tej tűnt el, és ezáltal ugye az acskós tejtartó, de hát akkor az ugye kék színben, elképesztő ronda piros színben, háztartások ezrei díszítette úgy, hogy csodáltat, hogy csak úgy belütöd, megütögeted alulról, belemegy kicsit a tej, lenyisszantod, és mi oda találmány, hogy nem kell az acskós tejet csak simán a hűtőbe tenni. Emlékszel arra a konzervbontóra, amit csak egy bizonyos típusú konzervnél lehetett használni, mert lelógott így a széle ilyen kis csücsökbe, volt rajta egy lyuk középen, abba bele kellett húzni, és úgy tekertett föl. Az nincs meg. Nincsen meg, ez nem mondják, hogy nyeles konzervnyitónkon. Olyan konzerv volt, aminek a teteje, ez a fémfólia része, egy picit ilyen csücsökben lelógott. Ráhúztad, és elkezdted úgy vele feltekerni. Ja, tudom, a tekerős feltekerted az egészet, kinyitottad tulajdonképpen. Igen. Már jó, hát ezek már eltűntek, igen. De tényleg jó dolgokat kapunk. Sziasztok, rokonoknál volt olyan drótból készült térelválasztó, aminek a szálai között nylon szalagok voltak szőve, különböző színben, és virágcserepeknek is volt rajta kiálló karika. Ezt Szilvi küldte nekünk. Hatalmas üvegállatok a vitrinben, általában halak, és szögekkel kivert, mindenféle cérnával átfűzött fali dísz. Istenem, mennyire gáz volt, de szerettük. Azt mondja, a legbüszkébbem egyébként a tévére voltam, ami a 90-es évek elején volt, egy Junos TV. Azt hittem, hogy bekulázok az örömtől, amikor az elsőt megszereztem. Még antenna is volt rajta. Csodálatos élmény volt. Color Star TV a legnagyobb menőség volt. Mosogató fölött egy öntapadó nyeles mosogató kefetartó, úgy megoldva, hogy amikor felpatintottad a kefét a falra, akkor úgy tűnt, mint a cica farkát raktad volna vissza a helyére, mert a tartó fölött a falon egy frak mese felé macska rajzképe volt felragasztva. Annyira megakadt akarta mindig simogatni azt a kis cicát kicsiként. Aztán a mini bonsai szökőkút állványon megvan, vízes és stb. A vagányoké színes volt. Folyamatosan csobogott a nappaliban, én arra emlékszem. Hogy bementem valahol, láttam ilyen szökőkutat, és azt gondoltam, hogy wow, ha egyszer nekünk lesz ilyen, és aztán egyszer lett. Kicsi 220-ról indítható, igen, az pici motor. Nekem az annyira illúzió romboló volt, hogy mögöttem van egy kábel, és be volt dugva a falba. Tudod? Hallgattad a csobogás, és azt mondtad, már vízesésetek is van. Igen, saját kis patakkal. Saját kis patakkal, és abban van valami, van valami, van valami megnyugtató. Polaroid fényképezőt írjátok még baromi sokan, hogy senkinek nem volt pénz ugye feltölteni, csak ugye amikor megvetted, elfotóztad az X-kép kockát, utána pedig ott üdös életben nem vettél többet belőle. Beraktad szépen a polcra és ott állt, és amikor valaki átjött, akkor hú, Polaroid. Én emlékszem, hogy csak a Király utcában ott volt egy csomó ilyen báv, meg ilyen bizományi áruházak, meg ilyen magánvállalkozások, és ott lehetett kapni. Én először valamelyik Hungexpon csináltattam magamról BMW-n. Képet? Egyetlen darab képet, ami természetesen nem sikerült. Jól. És mivel rohadt drága volt egyébként tényleg a film a Polaroidba, ezért, hogyha egy vagy kettő nem sikerült belőle, a hajadat kipépted. 8 perc után előtted az összeset, igen. És aztán rájöttél, hogy mennyibe kerül, leraktad, persze úgy raktad ki, hogy lássa a család többi tagja, meg a rokonok, amikor jönnek, hogy gazdagék, Polaroid fényképező, de nem volt benne film. De azt már nem árultad, de nincs benne film. Hát erre van egy ilyen urbánus legenda, nem tudom, hogy ez igaz-e, vagy nem, hogy két betörő betört valahova Magyarországon, nem tudom, és lefotózták magukat, és hülyék, ugye, azt hitték, ja, igen, hogy nem sikerült, ledobták, és 10 perc volt. Látták rajta, hogy kipakolták csúszkára, akár se ledobták a fényképet, hogy nem sikerült. A nappaliban a falak között kifeszített madzagon végigfuttatva a futó, gyönyörű életkép az is egyébként. A párom szüleinél a mai napig kint van a műgyümölcs. Azt hittem elsőre poén, de nem, abszolút dísznek használják. Volt kinőtt szandából papucsotok? Hozzáfehér tenisz, mintás kék csikos, vagy Patrick Zokni? Patrick Zoknin volt. Patrick Zoknin volt, kinőtt szandálom biztos, de azt arra nem emlékszem. Lekromozott szenes hasonló? Nincsen. Amikor ezt a vas, totál klasszik szenes vasallót valamelyik havernál, akik valamilyen itt olyan fém megmunkálós, ilyen galvanizálós, ilyen műhelybe dolgoztak, elvitted, és lekromoztattad. És ugyan, ez egy iszonyú nehéz 5-6 kilós ilyen nem tudom mi vasalló volt, és aztán pedig szépen felraktad a szekrénynek a tetejére. És ott volt. Kromozott szenes vasalló. 8 kiló. És hát írja Szala is, meg többen is írjátok, hogy üvegszál a színváltós rózsalámpát. Innen indultunk igazából, ez volt az első, amit felvetettünk, amit bekapcsoltál, és szájtátva gyerekként simogattad, hozzáért a kezedhez, hol lehetetlen zöld, hol lehetetlen rózsaszín, és gondoltad, hogy nem kell több. Nem értetted igazán, hogy működik, de csodáltad, hogy ez már maga a nyugat. Ez már maga a nyugat, hogy itt váltogatja a színét. Én emlékszem, ha valakihez átmentem, és azt láttam, hogy van kakukos órájuk, aminek az alján ezek a fűdők ilyen toboz formájúak voltak. Toboz formájuk a kakukos óra, ú, de jó vagy. Ha valakinél ilyesmi volt, én arra azt mondtam, úristen. Vártad kicsit mindig, hogy kijöjjön, ugye? Igen. Én mindig buzeráltam, amikor nem voltak otthon, vagy pedig nem voltak bent a szobában, mindig össze-vissza húzgáltam rajta ezeket a tobozokat, mert úgy lehetett emlékeim szerint úgy lehetett felhúzni, hogyha a fent lévő tobozt szépen így lehúztad. És alig vártam, miért lógtak róla a tobozok, ilyen lehetetlen hosszú barna színben? Miért? Tehát azt miért mondták, hogy oké, gyönyörű lett ez a kakukkos óra, nagyon jó, mi tegyünk alá két toboz, ez az, két toboz, azt hiányzik igazán. Zseniális volt. De nekem egyébként most is sok van. Tehát ezt szerintem sokan nem szeretik, ami nem is baj. Tehát ez nem baj. Ezt értem, hogy valaki szereti. Nekünk a menyecske és legényes hőmérő. Jó, az is. De a annyira nagy volt. Vagy igen, hát abban volt, mert nyomásmérő is volt benne, meg hőmérő is volt benne, amelyik, mert ha valakinek ilyen volt annak, én azt mondtam, hogy úristen, de jó lenne, hogyha az ő családjukba születtem volna. Mi állandóan csesztettük és elromlott egy idő után, mert ugye az volt, hogy ha rossz idő lesz, a fiú jön ki, vagy nem tudom, és ha jó idő, a lány, és akkor ott a menyecske, meg a kisfiú ilyen, nem tudom, ilyen paraszt ruhá, vagy nem tudom, csak állandó, ugye benyomogattuk, és 10 percen nyilván nem működött. Mert ugye nem értettük. Paraszt ruhát felé olyan, mert első áldozott. Jó, hát... Na jó, köszönjük az SMS-eket, hát reméljük, hogy azért... Előbb-utóbb úgyis kiderül, hogy felújítják ezt a szállodát, igen, hogy valaki megvette. Hadd nem mondjam, de te ugye ti is tudjátok, hogy kire gondolok egyébként. Valaki egészen biztos, hogy ezért ezt a szállodát megvettem. Nem, legyen a fenővel, tudod ki. Voldemort. Legyen ő Voldemort. Igen. Úgyhogy gyerekek, biztos, hogy megvette Voldemort a szállodát, úgyhogy akik kicsit szorongó szívvel olvasták, hogy gyermekkorú kedvenc szállodája bezárt, ez szerintem csak átmeneti. Átnevezik, felújítják, és működik az tovább szerint. Remélem legalábbis. A szeleti elbontják, és üdülőt építenek a helyére. Az is lehet. Így van. Lehet, hogy csak kiütik bent majd a közfalakat, meg eltüntetik az emeleteket, és ott fogja tárolni majd az egyik hajóját. Hát az is lehet. 5 perc pontosan 8 óra. Ahogy ígértük, egy picit komolyabb témával megyünk tovább. De előtte gyorsan, János, mindjárt mondom, hogy mi a téma. Néhány jó hangulatú mondatot szólj nekem az időjárásról, kérlek. Enyhe, szelesebb napok jönnek. Szombat reggelre többfelé párásság, ködössé válhat a levegő, de napközben sok napsütésre, változóan felhős és csapadékmentes időre van kilátás, gyerekek. Köszönöm szépen. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldó ZRT támogatja. Saldó.hu. Erről jut eszembe. Uh-huh. Van a TV2 most egy időjárás jelentő lány. És olyan és? Szomorú mindig. És a száma? Ne, dehogy is nem. De, délután vagy esténként van, és hát tehát úgy nézed őt, és azt gondolod, hogy nem kérek jó időt. Nem kérek napot. Semmit nem kérek. Dobj egy fél mosolyt. Egy picit úgy kacsincsunk össze, legyen jobb kedved, örüljünk, tudom. Szóljunk rá. Nem, csak úgy mondom, hogy szerintem annyira jó, amikor egy időjárás, egy kicsit kedves, van egy mosoly, ha a pasi is olyan kis, tudod, úgy érzed, hogy van már egy ilyen kis kajánság. Nem tudom, hogy hívják a lányt, viszonylag friss arcnak tűnik. Hát úgy nem, szigorú, na, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy jelenti ezt az időjárást. Helyes. Szerintem jól állna neki a mosoly. Úgy, hogy mosolyog ne egyen, nem tudom, jobban örülnék annak, hogy 4 fok lesz hétvégén, meg hónos eső. De nekem kevés is elég. Nagyon szigorú. Nem mindegy, csak úgy eszembe jutott az időjárás jelentésedről, hogyha így jelenteni időt, sokkal jobb kedvem lennem. Kicsit mosolyogjon, szerintem az mindenkinek jót tesz. Na, Magyar Hospice Alapítvány ugye igazgatója napokban elárult egy szörnyű dolgot, elfogyott a pénzük, és hiába kérték ugye az államtitkárságtól, hogy kapjanak egy kicsit támogatást, eddig még nem kaptak. Mi azért szeretnénk velük egy kicsit és az ő ügyükkel foglalkozni, mert egyrészt baromi szomorú nyilván, hogy egy olyan fontos feladatot ellátó civil szervezet idáig jut, ugye ők 2005 óta működnek, és olyan gyógyíthatatlan, daganatos betegeknek nyújtanak, hát hogy is mondjam, tulajdonképpen végső ellátást, akikért már az orvosok sem tudnak semmit tenni, és az életminőség javítása, a fájdalomcsillapítás és a szenvedés csökkentése az ő céljuk, hogy az utolsó pár hetet, pár napot egy kicsit könnyebbé tegyék. Nagyon nemes feladat egyébként, amit ők ott emberfeletti munkával végeznek. És elfogyott a pénzük, nem gyűjteni szeretnénk, nem kérni szeretnénk tőletek most jelen pillanatban, nem erről lesz szó. Aki ettől megijedne, tartson ettől, csak felhívni erre a jelenségre a figyelmet, és megszólaltatni valakit a hospice házból, hogy milyen szomorú azért ez a jelenlegi helyzet, hogy ide jutunk, hogy néhány embernek azért ők próbálnak segíteni, évente egyébként nem is kevésnek, hogy egy kicsit kegyesebben, kicsit szebben tudjanak meghalni, hát muszáj ezt kimondani. 12 ezer embernek segítettek az elmúlt 20 évben, és hát úgy néz ki, hogy a megszűnés szélére jutottak, úgyhogy ezért foglalkozunk az ügyel, muszáj, hát ha tudunk ennek egy kicsi nyilvánosságot adni és segíteni nekik, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk mindjárt a hírek után, 2 perc van pontosan 8 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni, a Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora, a mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. 8 óra után 12 perccel, hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, ketten vagyunk, Ferencünk nincsen, egy kicsit pihen, de ősziszünet van, nyaka alá, hóna alá kapta a családot, és repülőre ültek, és elmentek egy kicsit együtt, úgyhogy megérdemelten van távol, de mi tartjuk a frontot, így szokták mondani? Nem tudom, mit tartunk. Jó, úgy mondod, hogy akarod, egyébként nem érdekel. Így van, ez az. Köszönöm. Receptek egy gyűjt a Feri. Szerintem receptek egy gyűjt. Én egyébként egészen azt hittem alfa alkatrészeket. Hát az alap, tehát hogy az nem. Sajnos az nem a szórakozás része neki, hanem a dolgos hétköznapoké. De szerintem most egy csomó receptet fog hozni, amiket aztán majd viszont láthattok a pénteki rovatában. Mert hogy ugye a valaki esetleg nem tudta volna, most elsősorban egyébként a Békés Csabai kedves hallgatóinknak mondjuk, aki nemrégiben csatlakoztak hozzánk, egészen konkrétan tegnap, hogy a Ferinek van nagyon jó videó rovata. Minden pénteken ugye recepteket szokott megosztani a hallgatókkal, de ez már 2 vagy 3 hete videó rovat formájában is működik, tehát már meg lehet nézni a YouTube-on is, igen. Marha jó dolgokat csinál, tehát hogy tényleg látványos is, jól is néz ki, ért is hozzá, abszolút autentikus. És szerintem Olaszországból hozni fog magával egy csomó receptet. Mint a milánói sertésborda. Így van, egy a ketchupös pizza. Így van, a lioni hagyma, ja az nem. Francia vagy. Na jól van, igen, szóval hétfőn már leszünk. Úgy néz ki, hogy én is leszek hétfőn. Igen? De itt? Igen. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit reménykedtél biztos abban, hogy megbuszol egy napot nélkülem, de... De. Jövök majd egy hangos kukucs. egy hangos kukucsal. Egy hangos kukucsal hittem a hétfőt, hogy én is elutaztam volna a hétvégén. Kettecskén. Aha. Ez egy drága feleségemmel. Ja, kicsit romantikázni. Amikivel. És aztán mégsem. Most akkor úgy alakultak a dolgok, hogy... Abba hagyjuk ezt a veszünk két repülőjegyet, de nem megyünk el című történetet. Nem tudod, tényleg vannak dolgok, amiket nem szabad erőt. Tehát föl kell ismerni, egy éles elme felismeri, hogy vannak dolgok, amik nem mennek. És ez nem megy. Tehát az, hogy mi felszállunk ki repülőre, ketten elmegyünk három napra, ez nincs. Örülök végre, hogy egyébként felismerted a belföldi turizmusban rejlő szépségeket. És... De belföldi turizmussal sincs, ha belátásodik a gyerek. Nem hogy nagyon messzire mentek, hanem mit tudom, elmentek megnézni az érdi minaretet, vagy ilyesmi. Láttam annyiszor az érdi minaret. Depót, vagy... Annyiszor láttam az érdi minaretet, elég fáradt hely. Gyönyörű, de háromszor elbringázol azért a gyerek mellett, az érdi minaret mellett azért úgy. Voltatok fent is egyébként? Elmentetek? De miért nem mentek fel? Nincs mindenre időm. Féltem, hogy összedől. Egész jó alapot van szerintem. Van rajta egy kis papírlap, a papírlapon találsz egy telefonszámot. És fel kell hívni a telefonszámot, és kettő utcával lejjebb van a gondok. Persze, jön a műedzén zsere. Kivítsen neked, és énekelhettek mikrofonban. Jó, felmegyek, ezt nem tudtam, hogy fel lehet menni, sokat bringázunk arra. Ez az óvárosi része. Van egy nagyon szép töltés mellett, ahol egyébként folyik a Duna. Tehát ez egy kicsit kiebeső rész értől, egyébként, ahol a minaret van, és nagyon szép kis parasztházas részem van. Egerben, Pécset és Érdem van szerintem már csak így teljesen éppen maradt minaret. Jó, villogsz még kicsit, vagy mehetünk a témában? Hát figyelj, most nem beír mennyivel jó, majd de egy kicsit később majd még snoboskodni. Jó van. Na, drága hallgatók, ígértük, kicsit komolyabb a téma, de kell ezzel foglalkozni szerintünk, főleg, ha ilyen nyilvánosság van az ember kezében, akkor mindenféleképpen. Ugye hospiceház, ez a felnőtt hospiceházról van szó, és heteken belül bezárhat az ország egyetlen felnőtt hospiceháza. Ez egy riportból derült ki, és hát nem banális a helyzet, igazából teljesen egyértelmű, miről van szó, elfogyott a pénzük, egy civil szervezetről van szó, kértek támogatást, és egyelőre még nem dőlt el, hogy kapnak-e. Ugye miről szól ez a történet? Néhány orvos, néhány nővér, néhány önkéntes a szabad idejét, az energiáját áldozza arra, hogy megkönnyítse azon végstádiumos betegeknek az életét, akiknek már valószínűleg nincsen több. Tehát ide azok kerülnek, akik egyértelműen ugye sajnos belátható időn belül meg fognak halni. És miről szól egy ilyen hospiceház? Arról, hogy egy kicsit emberségesebb körülmények között történjen ez, hogy ott legyenek veled a szeretteid, hogy nem egy elhagyatott hideg kórházi ágyon kell egyedül félve meghalnod, hanem a szeretteid társaságában olyan emberek között, akik azért odafigyelnek, törődnek veled és gondoskodnak rólad. Ugye civil szervezetről van szó, adományi pénzből látnak el igazából mindent. Ugyanakkor nagyon fontos. Baromi nehezen tudnak ugye pénzt kapni, nincsen szó mosolygó gyerekekről, nem, a halálról baromi nehéz beszélni, nehezen lehet kommunikálni, az emberek elfordítják a fejüket, félnek tőle, nem akarnak róla beszélni. De mégis nagyon fontos. Egyrészt sosem tudhatjuk, hogy mikor leszünk ebben a helyzetben, valamelyik szerettünk, mikor lesz ebben a helyzetben. Kettő, nagyon nemes az, ahogy ők mindenüket feláldozva egyébként idejüket, energiájukat azért, hogy egyszerűen segítsenek. Ez egy csodálatos hivatás. Csodálatos hivatás. Elképesztő számaik vannak egyébként, tehát 20 éve 12 000 embernek segítettek méltósággal, szebb körülmények között, fájdalommentesen, ez is nagyon fontos, hogy fájdalommentesen úgy meghalnia, hogy az egyébként mindenkinek kijárna, mindenkit megilletne, és mindenki megérdemelni. Hogy így halljon meg. Tehát nagyon, nagyon szép az ő munkájuk, bármilyen furcsa, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és egy nagyon nemes hivatás, és borzasztó ezt olvasni, hogy nem egy 100 milliós, nem egy milliárdos összegről beszélünk, ami nekik segítene ahhoz, hogy ők működjenek, hanem pár 10 millió forintról, ami megint meghosszabbítaná az ő működésüket egy évre. És ezt nyilván teljesen nem mondanom sem kell, de ezt nem magukra költik, ezt nem arra költik, hogy plusz fizetést kapjanak, hanem mindenüket ebbe teszik bele, hogy, hogy embereken segítsenek. És most ez a hospice ház oda került, hogy ha nem segítünk, ha nem segít az állam, akkor egész egyszerűen bezárnak, mert ugye más, amit egy kórház megtehet, meg más, amit egy civil szervezet megtehet, úgy nem halmozhatsz fel bizonyos tartozásokat. Ugye teljesen más törvények vannak. Aki ismer civil szervezeteket, azt tudja, hogy ez hogy működik, nem lehet köztartozásod, kvázi nem mehetsz mínuszba. Innentől kezdve viszont, ha nem kapnak pénzt, akkor egész egyszerűen be kell zárni. Szóval borzasztó, na, ez a helyzet. Tehát, hogy annyira és... nehezen értelmezhető egyébként számomra mindig egy ilyen helyzet, mert én azt gondolom, hogy egy civilizált országban egyszerűen egy ilyen szituáció nem jöhetne létre. Tehát, hogy egyszerűen nem állhatna fent egy olyan helyzet, hogy egy ilyen munkát, egy ilyen hivatást, egy ilyen küldetést végző intézmény bezárjon azért, mert nem tudják fizetni a villanyszámlát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az államnak kötelessége lenne az, hogy ezeket az intézményeket finanszírozza. Nagyon jó szó egyébként, és nagyon fontos egyébként ezt kihangsúlyozni, hogy ezeknek az intézményeknek a munkájára azért van nagyon-nagyon nagy szükség, mert hogy ők azok, akik biztosítani tudják az emberek számára, hogy úgy búcsúzzanak méltósággal, és ezt hangsúlyoznám ki ezt a szót, hogy méltósággal búcsúzzanak, ami azért sokunknak sajnos nem adatik meg. Hát de igen, különböző okok miatt egész egyszerűen nem adatik meg. Igen. Igen, borzasztó ez a történet, ugyanakkor nyilván az ember nem akar nagyon demagog lenni, meg talán nem is illik ide, de látod, hogy közben milyen sok hülyeségre megy annyi pénz, amiből ők azért nagyon jól tudnának menni ennek a töredékéből, nagyon jól és hatékonyan tudnának működni. Na, megszólaltatjuk a Magyar Hospice Alapítvány programigazgatóját, Anitát, itt van velünk. Kovács Anita, jó reggelt, Anita, hello! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Na, jó reggelt. Tudom, látom, hogy mióta vagy itt, talán hallottad a felvezetőnket. Igen. Azt gondoljuk, hogy fontos ennek az ügynek úgy nyilvánosságot adni, hogy hát, ha valaki jó helyen felkapja a fejét, és azt mondja, hogy hát akkor itt az idő, hogy kicsit alátok nyúljunk és segítsünk. Nagyságrendileg körülbelül mekkora összegről van szó, ami mondjuk egy éves működése a hospice alapítványnak? Tehát az alapítványnak az egész éves, és ez a fekvőbeteg, a járóbeteg, tehát az otthoni ellátás, a gyerekhospice, a fájdalomambulancia, az önkéntes képzés, tehát minden, amit mi csinálunk, ez egy nagyon széles paletta ez. Ennek az ellátása és a működési költsége évi 160 millió forint. Ebből nagyon szeretnénk, hogyha 50 millió forintot állami támogatásként megkapjuk, a többit mi előteremtjük, de egyszerűen képtelenek vagyunk, eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk a magánadományokból, a adománygyűjtési programjainkból 1%-ból fönntartani a szervezetet. Ez egy nem sok része, tehát hogy ez azt mondjuk, hogy 30%, ami nekünk hiányzik, vagy 40%, bocsánat, de ha ezt nem kapjuk meg év végéig, akkor be kell zárnunk a hospice házat. Jól mondom a számadatokat, hogy az elmúlt 20 évben kb. 12 ezer embernek segítettetek egy kicsit méltóságteliben meghalni a szeretett emberek társaságában kellő odafigyeléssel? Nagyjából ennyi emberről beszélünk? Igen, 12 ezer betegnek, és itt nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy mi nem csak a betegeket segítjük, hanem a hozzátartozókat is, hiszen végig már a betegség alatt fogjuk a kezüket, és ott vagyunk mellettük, lelki támasszal, gyászterápiával, és aztán utána később, amikor elveszítik a hozzátartozóikat, akkor sem engedjük el az ő kezüket. Ez, ha belegondolunk abba, hogy mondjuk milyen nehéz egy hozzátartozó elvesztését megélni, a mi segítségünkkel könnyebben vissza tud állni például valaki a munkába. Tehát ha mondjuk a társadalmi hasznosságát is nézzük, mert ugye most minden szempontot figyelembe kell vennünk, amikor így lobbizunk, azért ez is egy fontos adat, és még az is egy nagyon fontos érv, hogy a hospice ellátás az kevesebbe kerül, mint ugyanezt a munkát, ugyanezt az ellátást kórházi körülmények között elvégezni. És ezért is fájdalmas ez nekünk, hogy mi kerültünk egy ilyen csőd helyzetbe. Ez a segítség talán sokan nem értik, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát ugye azon emberek kerülnek hozzátok, akikről nem lemondanak az orvosok, hanem sajnos tényszerűen meg kell, hogy állapítsák, hogy nem tudnak többet tenni, egész egyszerűen végstádiumban vannak, és sajnos nem lehet őket meggyógyítani. Ilyenkor valaki hozzátok kerül, csak azért mondom, hogy tényleg mindenki megértse, hogy mi a ti munkátok, és ugye ti egy kicsit könnyebbé, elfogadhatóbbá teszitek ezt a szeretteknek, neki odafigyeléssel, gondoskodással, szeretettel magát, segítitek felkészülni a halálra, jól mondom? Igen, de az nagyon fontos, hogy itt egy szakszerű fájdalomcsillapítás és egészségügyi ellátás van. tehát nem csak a beteg mellett ülünk és szeretettel vesszük őt körbe, hanem olyan egyénre szabott fájdalomcsillapítás van, és olyan tüneti kezelés, ugye ez a hospice-ellátás lényege, hogy palliatív terápia van már, tüneti kezelés, hogy minden olyan szenvedő, fájdalmas tünetet tudunk enyhíteni, amitől ő jobban fogja érezni magát. Tehát mi életminőséget javítunk az utolsó időszakokban is, és ez az utolsó időszak nem csak hetek lehetnek, napok, hanem hónapok, akár fél év is lehet, amikor valakiről ugye kiderül, hogy már nem tudnak gyógyítani, a gyógyító orvosok már nem tudnak mit tenni, azért az onnantól még nagyon sok idő telik el. És van például egy kutatási adatunk, hogy amikor bekerülnek hozzánk a mi ellátórendszerünkbe a betegek, akkor mondjuk egy 10-es skálán egy 8-as fájdalom küszöbbel, és két napon belül ez a fájdalom küszöb 2-esre lecsökken. Tehát nálunk a betegek nem szenvednek, jól vannak abban a nehéz helyzetükben is, amiben ők a betegségük miatt vannak. Meddig tart ki a pénzetek? Jól olvasom, hogy január, tehát hogyha ez a dolog nem változik, akkor nagyjából december vége, január eleje. Igen. Mi nagyon bizakodóak vagyunk, annak ellenére, hogy ugye most valóban egy vészhelyzet állt elő, mivel tavasszal elindítottuk az egészségügyi tárca felé a kérésünket, ezért nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ez meg fog oldódni. A társadalomnak ez az összefogás, ami tegnap óta elindult, az annyira megható, hogy mi tényleg csak kapkodjuk a levegőt, és azt nézzük, hogy milyen sok embernek vagyunk mi fontosak, és most megmozdult az ország. Viszont ennek az alapítványnak a működését nem a társadalomnak kell megoldani teljesen, hiszen 25 év a társadalmi összefogás oldja meg. Viszont azt gondoljuk, hogy mivel állami feladatot végzünk, ezért szükséges csak egy kis részben az állami támogatás is, hiszen nem arról van szó, hogy mi azt szeretnénk, hogy valaki oldja meg helyettünk az egész finanszírozást, mi ebben nagyon-nagyon sokat teszünk, csak vegyen részt az állam is ebben. Igen, hát ugye a magánszemélyek által felajánlott összegek valószínűleg tényleg csak a tűzoltásra elegendőek, a hosszú távon az oldaná meg a problémátokat, hogyha az állam mögétek állna. Hát meg ha jól tudom, változott az 1%, tehát az idei évtől lehet az is, hogy kevesebb jut nektek, nem? Mert hogy az adományozások feltételei változtak egy picit. Igen, sajnos minden civilt érintett ez, tehát van egy jelentős visszaesés, és minket is, tehát nekünk is kevesebb lesz az 1%. És ugye a másik problémánk az, hogy az 1% kampányra nem költhetünk el súlyos milliókat, hiszen nem vehetjük el a betegellátástól a pénzt. Tehát mi 1% kampányra, csak hogy számokat is mondjak, összesen most idén 2,5 millió forintot költöttünk, és ebből kaptunk, mondjuk ebből lett egy 20 millió forintos 1% bevételünk. Tehát nem tehetjük azt meg, hogy 8-10-15 milliós kampányokat csinálunk, hiszen a betegellátás a legfontosabb, hogy arra maradjon. Írtatok levelet a minisztériumnak? Nyilván írtatok, persze, hát kicsit költői a kérdés. Igen, mit mondanak, igen, hogy mit reagáltak rá legutóbb? Most tegnap megszületett egy közleményük, amiben azt nyilatkozzák, hogy nagyra becsülik a tevékenységünket, és gondolkoznak, vagy megvizsgálják a támogatási kérelmünket, hogy nagyon bízom benne. Én tényleg, mi nem adjuk fel, és mi nagyon pozitív, szerető csapat vagyunk a Hospice Alapítványnál, ezt a munkát másképp nem is lehetne végezni, és bízunk a jó indulatban, és a racionalitásban, hiszen itt számszerű adatok is vannak, hogy ez mennyivel kevesebbe kerül így ez az ellátás, mintha ezt meg kellene oldani kórházba. Ez a tegnapi közlemény, ez a tavaszi megkeresésetekre volt a válasz? Igen. Volt már egyszer egy válasz, hogy megkapták a mi támogató kérelmünket, és dolgoznak rajta. Azóta nem történt. Ezt a választ kaptuk egyébként mi is. Mi tegnap kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, a felelős államtitkárságot. Feltettünk, elküldtünk nekik néhány kérdést veletek kapcsolatban, és azt válaszolták, akkor gondolom ez egy ilyen egyen válasz, mert mi is ezt kaptuk, hogy az Emberi Erőforrások tisztelt Gévei Júli, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismeri a Magyar Hospice Alapítvány szakmai munkáját és társadalmi jelentőségét. Éppen ezért az elmúlt 3 évben már 25 millió forint támogatást kapott az alapítvány, az elmúlt 3 évben, hát az akkor azt el kell osztani 3. A civil szervezet újabb támogatási kérelmét a minisztérium vizsgálja. Üdvözlettel, Szilágyi Boglárka sajtóreferens. Ezt kaptuk mi is. Szerettünk volna megszólalót, egyébként jobban örültünk volna, valaki megszólal, de hát hosszú ideig keresték a megszólalót, aztán nem kaptunk megszólalót. Azért ez is egy érdekes történet, hogy miért nem nyilatkozik valaki, hogy egyenesen fel tudjuk tenni a kérdéseinket. Kaptunk néhány mondatot, de legalább válaszoltak a megkeresésünkre, hát ez is nagyon baráti. Ezért bízunk mi is, hogy most meghallgatják azok a döntéshozók ezt a hírt, és most hallják ezt a társadalmi visszhangot, ami elindult két napja, és nagyon bízunk benne, hogy pozitív elbírálás lesz. Nem szeretnénk a társadalom felé egy nyomással jönni, hogy ezt nekik kell megoldani, hiszen mondom, az elmúlt 25 évben nem működhetett volna ez a betegellátási szervezet, ha nincs a társadalmi összefogás. Hány orvos, hány nővér dolgozik?